Kaczy, Arki obok Sporgorsa, Michel Olczyk, Adam Dan, Krystian Magoma, Fryderyk Pęstrów, Adam Deja, Michał Waleta, Mateusz Młyński, Budziński, Maciej Jankowski, Fabian Serarens, holenderski napastnik z przodu na dystansie w gdyńskiej drużynie. No fatalna gra Arki w tych pierwszych spotkaniach. Najgorsza defensywa, 8 straconych goli. Najsłabszy atak, tylko jeden strzelony gol. To musi oczywiście prokurować zmiany i trener Jacek Zieliński, były szkoleniowiec Kolejorza, mistrz Polski z Lechem z 2010 roku, musiał zmienić. No i boczni obrońcy, Zbozień, Marciniak dzisiaj na ławce rezerwowych, a środkowy obrońca Fredrik Kellstrup na lewej obronie. Po raz pierwszy w swojej karierze chyba zagra na lewej obronie, jak tu w Gdyni mówią. Dostał szansę na prawej obronie Michel Olczyk. Powrót do składu Jankowskiego. Jest ten już w trakcie sezonu sprowadzony Budziński. Zatem już są zmiany w gdyńskiej drużynie. I czy przyniosą powodzenie? Z taką nadzieją publiczność w Gdyni przyszła na dzisiejsze spotkanie z Lechem. Ale to Lech jest stroną dominującą. Siódma minuta spotkania. Kolejna akcja. Zagranie na pole karne z lewej strony, z podbocznej linii boiska. Wołodymyr Kostewicz dośrodkowywał lewą nogą oczywiście, ale broni Paweł ze Steinbors. No tu taka miła uroczystość była przed rozpoczęciem tego spotkania, bo wybrano 11-lecie Arki Gdynia, klub założony w 1929 roku i no w tejże 11-lecia znalazł się właśnie Paweł Steinbors z aktualnych piłkarzy, także kontuzjowany Markus da Silva dzisiaj tutaj właśnie w takie honory tylko pełni osoby nagradzanej, czy też właśnie honorowanej niż grającej, no, z takich co zawodników jeszcze niedawno grających w tej 11 Krzysztof Sobieraj, w Wielkopolsce znany z występów chociażby w poznańskiej Warcie, w pierwszej lidze, ostatnio też był asystentem trenera Ojrzyńskiego w Wiśle Płock, ale tam już zakończona współpraca, wobec zakończenia też współpracy Wisły z Leszkiem Ojrzyńskim. No i co jest ważne też dla kibiców Lecha Poznań, w 11-lecie Arki Gdynia znalazł się jeden piłkarz też w przeszłości Lecha Poznań, właśnie po tym jak grał w Arce, Janusz Kupcewicz. No kibice może nie starzy, ale ciut starsi pamiętają, że Janusz Kupcewicz to mistrz Polski z 83 roku na mundial do Hiszpanii w 82 roku, gdzie Polska zajęła trzecie miejsce. Kupcewicz pojechał jako piłkarz Arki i nawet tak nieoficjalnie właśnie wtedy został dogadany transfer. Słupek ratuje Arkę po uderzeniu Pedro Tiby z 25 metrów. Nawet nie chciał rozgrywać akcji, ależ zaskakująca decyzja Pedro Tiby, ale zobaczył, że tam jest wolne miejsca, wolny taki korytarzyk i można uderzyć po ziemi. I piłka leciała w kierunku bramki, ale odbiła się od słupka po uderzeniu Pedro Tiby. 25 metrów chyba było, a teraz Jóźwiak na polu karnym. Gytkier obraca się tyłem do bramki, musi się obrócić, ale jak się obrócił, zablokowany przez Adama Deje. Deje wybija piłkę przed pole karne, tu przyjmuje Kostewicz. Przed polem karnym Lech, jeszcze jedno uderzenie Pedro Tiby sprzed pola karnego, ale teraz to takie uderzenie na zamknięcie akcji, żeby po prostu skończyć wreszcie akcję, strzelić w kierunku bramki. To zrobił Pedro Tiby, ale to jego uderzenie akurat teraz nie miało chyba szansy powodzenia i bez problemu radzi sobie Paweł Steinbors. Kończąc wątek Janusza Kupcewicza, wobec tego, że dziś właśnie też tu został uhonorowany przed meczem, trudno o tym nie wspomnieć. W 82 roku pojawił się w Poznaniu, jeden sezon w Lechu Poznań, ale bardzo ważny sezon Janusza Kupcewicza. Przychodził jako gwiazda ligi, Arka żegnała się z Ekstraklasą. Kupcewicz był jej wyróżniającym się zawodnikiem. No przede wszystkim wielki udział w zdobyciu pierwszego Pucharu Polski przez Arkę w 79 roku, ale pamiętamy, że z Lechem Poznań w sezonie 82-83 w ubiegłym wieku pod wodzą Wojciecha Łazarka Janusz Kupcewicz był mistrzem Polski i akurat, no pewnie dla tego zawodnika też to jest ważny moment, że akurat przed meczem z Lechem Poznań, czyli przed meczem dwóch drużyn, w których występował, został tutaj uhonorowany. No ale Kupcewicz siedzi razem z tymi byłymi zawodnikami, niekoniecznie też kolegami z boiska, bo to przecież z różnych epok piłkarze znaleźli się w tej 11. 90-lecia gdyńskiej Arki siedzi na trybunach, a na boisku młodsi koledzy w żółto-niebieskich strojach nie mogą wyjść z własnej połowy. Teraz z lewej strony Fabian Serarens, holenderski zawodnik. On jest też wychowankiem Ajaxu Amsterdam, tak jak Miki van der Hart w juniorskich drużynach Ajaxu grał, z tym, że no, jeśli chodzi o Serarensa, ma 28 lat, jest 4 lata starszy od Mikiego van der Harta, więc się nie spotkali. Może gdzieś w tym wielkim kompleksie Ajaxu, w tej szkółce, gdzie młodsza grupa schodziła z boiska, wchodziła starsza, gdzieś tam się widzieli kątem oka, no ale 4 lata różnicy to jest zbyt dużo, żeby w grupach młodzieżowych się spotkać i absolutnie chyba nie miało coś takiego miejsca, ale fakt, że z takim CV piłkarze grają w Ekstraklasie, a teraz świetne przejście Jevtića, ależ tutaj ograł na skrzydle Darcha, jest przed polem karnym Darko Jevtić, Gytkier się pokazuje, ale rozciąga do Jóźwiaka, daje jeszcze szansę Jóźwiakowi, który przed pole karne podaje z powrotem do Pedro Tiby, ten rozciąga do Makuszewskiego, jedno dobre zagranie Makuszewskiego już w tym spotkaniu oglądaliśmy, Makuszewski, lewa noga, odbita piłka od jednego z obrońców na polu karnym, zdaje się, że od Hellstrupa, który gdzieś z lewej strony zbiegł do środka, pewnie lepiej się czuje w środowisku środka obrony niż właśnie z lewej strony, ale tam musi dzisiaj grać wobec tych roszad i przestawień trenera Jacka Zielińskiego. No skoro odbiła się piłka, skoro wyszła poza boisko, to musi być oczywiście rzut rożny dla kolejorza i będzie wykonywał go z lewej strony Darko Jevtić. No to będzie z prawej strony lewą nogą zagra dochodzącą piłkę do bramki. 12 minuta spotkania 0-0 w meczu Lecha z Arką w Gdyni w ciemnych strojach tych trzecich wyjazdowych. Drużyna Lecha Poznań dzisiaj występuje. Pedro Tiba do Makuszewskiego. Krótkie rozegranie rzutu rożnego. Piłka na pole karne posłana miękko. Taka lobująca piłka zagrana przez Makuszewskiego na pole karne. Wyłapana przez bramkarza drużyny gospodarzy Pawelsa Steinborsa. No, Łotysz tych piłek wyłapuje sporo. Jest pewnie taką zmorą Lecha Poznań od finału Pucharu Polski w 2017 roku, no bo później w Gdyni tutaj właśnie rozgrywał zawsze bardzo dobre spotkania przeciwko drużynie kolejorza 0-0, no to dla bramkarza dobry wynik, no i też przed rokiem we wrześniu w rundzie jesiennej ubiegłego sezonu Arka wygrała tutaj z Lechem 1-0 i też dobra dyspozycja Steinborsa. Tymczasem Arka próbuje rozgrywać piłkę przed polem karnym, kapitan Nalepa już zobaczył, że tam jest przed polem karnym Serarens i teraz będzie próba uderzenia, Van der Hart na raty broni to uderzenie z prawej strony, no odbija się piłka, ale łapie Miki Van der Hart piłkę, nikt tam do niej nie dopadł, mimo że Serarens już na polu karnym był, ale na raty obroniona piłka przez holenderskiego bramkarza. Tymczasem drużyna kolejorza w ataku pozycyjnym. Arka jest na połowie Lecha, ale raczej cofają się w okolice środkowej linii piłkarze drużyny gospodarzy, żeby tam zatrzymać poznaniaków. No to Lech środkową linię już przekroczył na prawą stronę. Podanie do Makuszewskiego, ten do Pedro Tiby, Tiba z powrotem do Roberta Gumnego. W takim trójkącie Gumny Makuszewski, Tiba rozegranie tej piłki, aż w końcu chciał włączyć w akcję Tiba Darko Jevtića z prawej strony i piłkę zgubił. Podanie pod nogi przeciwnika, rozpędza się Jankowski, drugi nieudany rajd tego zawodnika. Na początku spotkania bardziej udany, pierwszy od razu w pierwszej minucie, później dwie takie akcje, no niezbyt efektowne w wykonaniu Macieja Jankowskiego. Jeszcze chyba po prostu do tej dyspozycji meczowej musi wrócić, albo lepiej wejść w to spotkanie, no bo na razie zbyt łatwo zatrzymywany, gdy tutaj z lewej strony, tak może troszeczkę bliżej środka boiska, osi boiska chce wyprowadzać akcję. No i znowu poznaniacy nie spiesząc się w ataku pozycyjnym. Pedro Tiba na prawo do Roberta Gumnego. Cały czas Gumny w składzie, już gdzie on tam nie był sprzedany, a tu proszę, za chwilę będziemy po 20 sierpnia, okna transferowe się pozamykają, a Gumny cały czas w Lechu. Teraz Kamil Jóźwiak, inny młodzieżowy reprezentant na lewym skrzydle z Wołodymyrem Kostewiczem. Kostewicz na pole karne, do nikogo, wybija piłkę Christian Magoma poza boisko, ale wybija na rzut rożny. No tam wymienili się piłką ładnie Jóźwiak z Wołodymyrem Kostewiczem, ale to zagranie na pole karne już takie udane nie było, bo po prostu było do nikogo. Nie popatrzył tam piłkarz Lecha, do kogo dokładniej zagrać piłkę na pole karne, no ale dobrze, że Magoma wybił piłkę na rzut rożny, no bo to może być groźna sytuacja podbramkowa. Lewa strona patrząc w kierunku bramki, prawą nogą będzie wykonywał ten stały frag gry Maciej Makuszewski, krótkie wybicie, drugi raz krótki rozegrany rzut rożny z Pedro Tibą. Tiba chciał podać do Kamila Jóźwiaka, ale piłka przejęta przez gospodarzy, nabity teraz Darko Jevtić, no i będzie mógł rozpoczynać zespół gospodarzy od autu na wysokości własnego pola karnego i będzie to robił Michel Olczyk. Oczywiście polski to piłkarz polskiego pochodzenia, ale nie Michał, pewnie mówią do niego Michał, pewnie sam też przedstawia się Michał, no to może tak będziemy mówić, ale w paszporcie Michel, no bo to zawodnik urodzony w Niemczech, no i wychowanek Schalke Gelsenkirchen, tam uczył się piłkarskiego abecadła, ale nie przebił się, no i wylądował w Polsce, w polskiej ekstraklasie, jest teraz zawodnikiem gdyńskiej Arki. No gdyby w ogóle spojrzeć, gdzie piłkarze Arki Gdynia grywali w przeszłości, gdzie tego właśnie abecadła piłkarskiego się uczyli, no to można pogratulować i być pod wrażeniem, bo wspomniany Olczyk Schalke, Fabian Serares napastnik Ajax Amsterdam, a Christian Magoma, środkowy czarnoskóry obrońca z Demokratycznej Republiki Konga, to Tottenham londyński. Zatem, no nie byle jakie kluby, no ale też mające spore wymagania, jeśli chodzi o pierwszy zespół. A teraz z lewej strony na pole karne Jeftić, dobrze, ale nie sięgnął piłki. Zamykające akcję Krystian Gytkier, tam jeszcze próbował gonić piłkę Maciej Makuszewski, ale ta wychodzi poza boisko i od autu bramkowego rozpocznie Paweł Steinbors. 17 minuta spotkania, ma trochę pracy Paweł Steinbors w dzisiejszym spotkaniu, o wiele częściej musi interweniować od Mikiego van der Harta. Różnica jest tylko taka, że Steinborsa interwencje są pewne, widać jak on dobrze czuje się dzisiaj w bramce, jest rozgrzany, natomiast Miki van der Hart interweniuje rzadko, tych sytuacji jest o wiele mniej, ale no powiem szczerze, no takiej pewności nie ma. No teraz też będzie musiał uważać, tymczasem akcja jest z prawej strony gdyńskiej drużyny, podanie przed pole karne, nie dochodzi piłka do Hellstrupa włączającego się w akcję ofensywną, głową zagrywa do własnego bramkarza Lubomir Szczatka, no i teraz może od razu rozpoczynać grę Miki van der Hart. Lech Poznań dzisiaj mniej więcej o tej samej porze w bój wypuścił dwie drużyny, bo w Ekstraklasie oglądamy mecz drużyny Lecha z Arką Gdyni w 18 minucie spotkania, rezultat bezbramkowy, natomiast drugoligowe rezerwy Lecha Poznań rozgrywają wyjazdowe spotkanie w Rzeszowie ze Stalą, piłkarska druga liga, tam 44 minuta i od dwóch minut Stal Rzeszów prowadzi z rezerwami Lecha Poznań 1-0. Inna poznańska drużyna, pierwszoligowa, czyli plasująca się między Lechem a Lechem drugim, to Warta Poznań od godziny 18 będzie rozgrywała swoje spotkanie w Radomiu z Radomiakiem, także wszystko co wielkopolskie na szczeblu centralnym w piłce nożnej, czyli w Ekstraklasie Lech, w pierwszej lidze Warta, w drugiej lidze rezerwy Lecha Poznań. Wszystkie te zespoły rozgrywają mecze mniej więcej o tej samej porze. Będę starał się o tych wynikach mówić. Tymczasem zagranie z prawej strony Makuszewskiego na pole karne. Odbił się tam, wyskoczył w górę Kamil Jóźwiak, no ale nie jest to za wysoki piłkarz i walkę o górną piłkę przegrał. Od autu będzie rozpoczynał Wołodymyr Kostewicz, to jest na wysokości pola karnego. Będzie mógł wrzucać piłkę na boczną linię pola karnego, bo tam pokazuje mu się Kamil Jóźwiak, ale pilnowany przez rywala. Dobrze jednak podał do Jóźwiaka. Jóźwiak spod opieki się uwolnił. Podał do Darko Jefticza, który jest przed polem karnym, ale nie centralnie, tylko trochę z boku. Rozciągnął więc do Pedro Tiby Darko Jeftić. Tiba na prawą stronę do Makuszewskiego. Poturbowany przez Hellstrupa tam Makuszewski. Hellstrup do przodu na środkową linię, ale tutaj no nie mieli problemów poznaniacy, żeby piłkę przechwycić. Fabian Serarens myślał, że tak łatwo wyjdzie mu przejęcie piłki, sklejenie, może puszczenie jej do przodu, bo tam już chociażby kapitan zespołu Michał Nalepa się pokazywał, że może ruszyć z akcją do przodu, ale bez problemu grupa piłkarzy Lecha pod dowództwem Pedro Tiby w tej ostatniej akcji rozbiła akcję gdyńskiej drużyny. No ale Arka buduje nową akcję środkiem, z tym, że teraz będzie trzeba zbiec do narożnika boiska i rozciągnąć do Jankowskiego. Ten jest przed polem karnym. No uwaga, bo znowu Maciej Jankowski ma przed sobą jednego obrońcę, Lubomira Szatkę. Szatka tak się zastawił, że będzie rzut rożny. Dobrze się zastawił, nie wpuścił Jankowskiego, który rozgrywał tam dwójkową akcję z Adamem Deją. I ten rzut rożny z lewej strony, patrząc w kierunku bramki, której pilnuje Miki van der Hart. No to po raz pierwszy będzie musiał się pokazać przy stałym fragmencie gry w dzisiejszym meczu holenderski bramkarz drużyny Kolejorza, dlatego że tych stałych fragmentów gry do tej pory nie było. To jest 20 minuta spotkania. Miki van der Hart już tam rozstawia kolegów na polu karnym, można powiedzieć czarno ma przed oczami, bo prawie cała drużyna w czarnych koszulkach na polu karnym ustawiona. Nalepa będzie zagrywał piłkę na pole karne, gdzie przeliczę teraz 8 piłkarzy gdyńskiej drużyny. No i co za mieszanie, ależ przeleciała piłka przed wszystkimi, nikt nie sięgnął. Myślę, że najbliżej był Adam Deja, który próbował zamykać akcję po wybiciu piłki z narożnika boiska przez kapitana gospodarzy Michała Nalepę. Tam przeleciała i przed obrońcami Lecha i przed ofensywnymi piłkarzami Arki, ale Deja tam był, myślę, że najbliżej. Chyba on miał największe pretensje do siebie, że czymkolwiek oczywiście oprócz ręki nie skierował piłki do bramki, ale piłka się musiała od któregoś z poznaniaków odbić, bo wyszła na rzut rożny i teraz mamy korner z drugiej strony, z prawej patrząc w kierunku bramki. Znowu Nalepa, ale krótkie rozegranie teraz, aż wycofanie, dopiero teraz ponowienie na pole karne, ale nie wyszło to zupełnie piłkarzom Arki. Poznaniacy mogą wyprowadzić kontrę, robi to Pedro Tiba, robi to bardzo dobrze, chociaż dwóch obrońców Arki już przed nim, jeszcze cofa się Magoma, chyba musi w końcu podać albo strzelić, odbija piłkę, jeszcze będzie dobijał Jeftić, bomba potężna. ale nad poprzeczką. Popatrzę sobie teraz na ten sektor, chyba tam chciał trafić któregoś z kibiców. No powiem szczerze, że Pedro Tiba świetnie kontrę wyprowadził. Zostawił tam któregoś z piłkarzy Arki na środku, gdzieś go wziął na plecy. Jest niewysoki, ale ruszył do przodu, pchnął sobie piłkę, ruszył za nią, później podprowadził. Mimo dwóch obrońców i wracającego jeszcze trzeciego Magomy zdecydował się na uderzenie sprzed pola karnego. Mogło się wydawać niezbyt mocne, ale precyzyjne, bo w stronę słupka tak próbował uderzać w bok, żeby nie sięgnął Steinbors. On sięgnął, odbił piłkę do boku, ale tam nabiegał na piłkę Darko Jeftić, no i miał piłkę na nodze, mógł uderzać naprawdę, zdecydował się na mocne uderzenie. Myślę, że w domyśle chciał huknąć z całej siły do bramki, on huknął z całej siły, ale w trybuny i dobrze, że tam krzywdy nie zrobił żadnemu kibicowi w sektorze zajmowanym przez najwierniejszych kibiców drużyny gdyńskiej, bo naprawdę bomba była potężna, ale tak jak potężna, tak niecelna. Teraz znowu akcja poznaniaków, znowu ładnie rozpędził się Pedro Tiba, jest przed polem karnym Pedro Tiba, ale teraz zatrzymana akcja, wycofana, z tym, że jeszcze poznaniacy są na połowie przeciwnika. Też spoglądam cały czas rezerwy Lecha Poznań w Rzeszowie ze Stalą, przegrywają 0-1, to jest pierwsza część tego spotkania dobiegająca końca tutaj w 23 minucie. Na polu karnym Jeftić dostał piłkę od Makuszewskiego, jest tyłem do bramki Jeftić, odbiła mu się piłka od ręki, tutaj może mieć pretensje, ale faktycznie ona tam skakała po polu karnym, pilnował jeszcze kapitan gospodarzy Michał Nalepa Darko Jefticza, 6-7 metrów przed bramką Pawelsa Steinborsa, ale piłka zagrana przez Makuszewskiego kozłowała, no i tam musiał sobie pomagać troszeczkę ręką jednak chyba Darko Jeftić, no i sędzia musiał akcję przerwać. Gdy patrzę na Darko Jefticza w Gdyni, to mi się jeden mecz szczególnie przypomina. Mecz, który Lech wygrał wysoko, bo 4-1. To był taki mecz, gdzie trenerem Lecha był Nenad Bielica, ale za karę wtedy musiał oglądać spotkanie z trybuna. René Poms prowadził to spotkanie, 2017 rok, początek piłkarskiej wiosny. Kolejusz tutaj wygrał 4-1 i właśnie przepiękną akcję po bramkę, po takiej ładnej akcji strzelił Darko Jeftić indywidualnej. Co ciekawe, lewonożny piłkarz strzelił prawą nogą naprawdę ładnego gola. Wtedy no, wybieranego tego gola co najmniej na bramkę kolejki. Była to jedna z ładniejszych bramek zdobytych wtedy wiosną 2017 roku na polskich stadionach. No ale historia jest taka, że w tymże 2017 roku tutaj w lutym Lech sobie z Arką poradził bez problemu. To był może chyba początek marca, 4-1, a gdy przyszedł 2 maj, to w finale Pucharu Polski było odwrotnie i mimo przewagi Lecha to wtedy Arka okazała się lepsza. Akcja lewym skrzydłem drużyny poznańskiej podprowadzona na wysokość pola karnego przez Wołodymyra Kostewicza. Wbicie na pole karne, wybicie na rzut rożny, no to będzie korner dla Kojorza. Kostewicz wywalczył ten stały fragment gry, ale już nie będzie brał udziału w rozegraniu piłki do narożnika, bo iska zmierza i Maciej Makuszewski i Pedro Tiba. Żeby wybić piłkę zmierza zdecydowanie Maciej Makuszewski, natomiast Pedro Tiba chyba jest tam po to, żeby może spróbować albo zmylić przeciwnika na takie krótkie rozegranie. Dwa rzuty rożne poznaniacy mieli, jednego z prawej strony, drugiego z lewej. Oba wykonali krótko, bez wrzutki z pierwszej piłki na pole karne. Teraz chyba Makuszewski jednak będzie zagrywał, tak jest, ale Grytkier pilnowany, nie wybita jednak piłka na rzut rożny. Dobrze był blokowany przed bramką Krystian Grytkier, z tym, że wraca piłka pod nogi Makuszewskiego. Będzie chciał ponownie zagrać na pole karne, jednak daleko wybita przez Arkowców piłka i musi teraz pracować w defensywie. Darko Jeftić przerwał to podanie z własnej połowy gdyńskiej drużyny na środkowej linii, ale przerwał wybijając piłkę na aut, żeby się nie stało nic groźnego i oczywiście, żeby koledzy mogli się cofnąć, odbudować w defensywie i bronić dostępu do własnego pola karnego. Wysoko, tak jak teraz, bez problemu robi to Wołodymyr Kostewicz. No dobrze, piłki odbierają piłkarze Lecha Poznań. Dobrze, żeby któraś z tych licznych akcji zakończyła się golem. Pokazuje Gumnego Jeftić, gdzie zagrać. Gumny się spóźnił się z tym zagraniem i machnął ręką Gytkier, i machnął ręką Darko Jeftić, bo naprawdę Gumny ciut wcześniej piłkę mógł zagrywać. A tak już to wszystko rozczytał Fredrik Kelstrup i duński obrońca zatrzymał dogranie, tak żeby może już grę rozpoczynać bramkarz drużyny gospodarzy. 26 minuta spotkania, 0-0 w meczu Arki Gdynia z Lechem Poznań. Dobre spotkanie, na pewno żywe w Gdyni, na pewno z przewagą drużyny poznańskiej, wyraźną, z sytuacjami podbramkowymi, ze strzałami. Też oczywiście muszą uważać poznaniacy, ale gdy było groźnie w okolicach pola karnego, czy też na polu karnym drużyny gdyńskiej, no to raczej to były takie niepewne w pierwszej fazie tego meczu interwencje Mikiego Vanderharta. Chyba już jest troszeczkę spokojniejszy i teraz też w rozegranie piłki włączony przez kolegów z defensywy, ale nie ma blisko żadnego piłkarza Arki. Jest teraz między środkowymi obrońcami Pedro Tiba, także już Miki Vanderhart może oddać piłkę i już nie musi być bramkarz włączany w rozegranie piłki, ale faktycznie na początku, w tych pierwszych 15 minutach powiedzmy, no te niektóre interwencje Mikiego Vanderharta jakoś pewne nie były. Teraz no myślę, że powoli to jakby już przybiera lepszy obraz, ale też sytuacji Arka Gdynia za dużo nie stwarza. No teraz poznaniacy, ale za plecy dostał piłkę Jóźwiak z lewej strony. Wywalczył jednak piłkę Jóźwiak, cofnął się, bieg na pole karne, musi się wycofać z pola karnego, bo atakowany przez Nalepę. Podaje więc piłkę do Tiby. Pedro Tiba chce rozciągnąć. Lubomir Szatka daleko z głębi pola, aż poda z podśrodkowej linii do bramkarza, do Vanderharta. No i teraz niech pokaże Vanderhart, jak się gra nogą. Musiał się troszeczkę cofnąć napastnik Lecha Krystian Gytkier, ale bliżej do piłki miał Krystian Magoma. Znowu piłka jest na poznańskim polu karnym, ale piłka bezpańska, jeśli chodzi o piłkarzy gdyńskich. Zatem może Miki Vanderhart znowu budować atak pozycyjny, ale od razu do środkowych obrońców. Cno Markowicz na prawą stronę do Lubomira Szatki. Szatka rozciąga do Roberta Gumnego. Gumny do środka, ale Muchar ubiegnięty, bardzo dobrze ubiegnięty przez Budzińskiego. I to już jest kontra gdyńskiej drużyny, ale gasi kontrę bardzo szybko Wołodymyr Kostewicz. No tutaj faktycznie trzeba przyznać, że te kontry szybko poznaniacy przerywają, ale czas na stworzenie skutecznej ofensywnej akcji, ale no wygląda, jakby się Lech napędzał. Tylko teraz wreszcie jakieś dobre podanie Gumnego, niech będzie do Gytkiera na pole karne. Jak teraz i co? Go! Nie! Boczna siatka, ależ teraz można się było zmylić. Jakżeś tam niewiele pomylił się Maciej Makuszewski. Wreszcie dobre dogranie Roberta Gumnego. Takiego dogrania Roberta Gumnego oczekujemy. No i tutaj nabiegł na piłkę Maciej Makuszewski i wydawało się, że piłka zatrzepotała w siatce. Tak, zatrzepotała, tylko z tej drugiej strony, zewnętrznej, nie wewnętrznej, a po drugiej stronie to było. Jeszcze tam się piłka po tej siatce przesmyknęła, odbiła się od bandy, jeszcze cofnęła się od tylnej części siatki i bramki się właściwie odbyła. Zatem, no można tutaj było się zmylić, ale nie, do bramki piłka nie wpadła. 29 minuta spotkania, cały czas 0-0, ale cały czas Lech napędza tutaj tempo tego spotkania, dyktuje tempo, sprawia, że ono jest wysokie, ten pressing też jest wysoki. Teraz, no i Makuszewski do Gytkiera na wysokości pola karnego, musi być rzut wolny. Tutaj się poznaniacy bawili i faul był na Krystianie Gytkierze, faul Gytkiera jednak, tak, tutaj przepychał się Gytkier, no i przewrócił się Krystian Gytkier, ale to jednak sędzia, który podbiegł blisko, Paweł Raczkowski z Warszawy, jeszcze też podyskutował, a zawołał do siebie Hellstropa. No musi uspokoić piłkarzy jednej i drugiej drużyny. No efekt jest taki, że będzie obok własnego pola karnego gdyński zespół wykonywać stały fragment gry, ale to powoduje, że piłkarze Lecha, ci, którzy uczestniczą w wysokim pressingu, mogą zostać w okolicach pola karnego i utrudniać wykonanie tego stałego fragmentu gry gdyńskiej drużynie. Zostawią Steinborsowi piłkę gdynianie, no to teraz poznaniacy jednak się wycofają, no bo jak Steinbors, no to jednak będzie dalekie wybicie, zatem jednak tylko w okolicach pola karnego zostaje Krystian Gytkier, ten, który przed chwilą faulował, a Darko Jeftycz, Kamil Jóźwiak i Maciej Makuszewski wycofali się w okolice środkowej linii boiska. Przebita środkowa linia, znowu przejęta piłka przez poznaniaków, no to dobrze ją trzeba wyprowadzić, ale w tłoku trzech piłkarzy nie poradził sobie Darko Jeftycz, siła złego na jednego, może Pedro Tiba odbierze piłkę na lepie, nie odebrał, Nalepa dobrze panuje nad piłką, tylko że już takie wypuszczające podanie do przodu było do nikogo. Widział, że Maciej Młyński, młodzieżowy zawodnik gdyńskiej drużyny, chce tam się urwać do przodu, ale został, przewrócił się, w spięciu uczestniczył z jednym z Lechitów, no i piłka była u Mikiego Vanderharta na polu karnym Lecha, szybko akcja Lecha rozpoczęta, jest przed polem karnym już zespół Lecha, szybko się tu Lech przenosi na lewą stronę, teraz Jeftycz do Wołodymyra Kostewicza, no tak jakby miał pretensje do siebie Kostewicz, ale stanął mu na drodze przeciwnik, tylko że tak stanął Olczyk, że jest rzut rożny dla drużyny kolejowej. Majorza, lewa strona patrząc w kierunku bramki. No to teraz może być zmiana koncepcji wykonania tego stałego fragmentu gry. Dlaczego? Dlatego, że oprócz Macieja Makuszewskiego idzie do narożnika Darko Jeftić, raczej etatowy wykonawca większości, nie wszystkich, ale większości stałych fragmentów gry. No ale teraz, skoro to jest lewa strona patrząc w kierunku bramki i lewonożny Jeftić będzie wykonywał rzut rożny, to jeżeli nie będzie to krótkie podanie do stojącego blisko Makuszewskiego, to raczej to będzie zagranie na pole karne. Taki ma zamiar Jeftić, tak też robi, główkuje Karl Lobukar, ale nad poprzeczką bramki gdyńskiej drużyny chorwacki pomocnik kolejorza, kierowca Malucha, główkował i od autu bramkowego ponownie rozpocznie Paweł Steinbors. Ile tej piłki już się tu wprowadzał do gry bramkarz reprezentacji Łotwy. 32 minuta rozpoczęta bez goli w Gdyni w meczu Arki z Lechem. Atmosfera na trybunach piłkarska, dobra, bo i kibiców Arki sporo jednak naszło, choć przed rozpoczęciem spotkania za wielu ich nie było. Sporo też kibiców Lecha, oczywiście korzystając z długiego weekendu i że mecz nad morzem, to oni się tutaj od środy zjeżdżali. Wielu oczywiście przyjechało dzisiaj, także nie brakuje fanów kolejorza, także na tym spotkaniu. Niektórzy przemieszani z miejscowymi kibicami, trudno do ocenienia. Tymczasem Van der Kart, i to jest interwencja Van der Karta, sprzed pola karnego nalepa lewą nogą. Mogłoby się wydawać nic groźnego, bramkarz oczywiście musi obronić, ale Miki van der Kart czasami z opanowaniem takiej piłki ma, no jeżeli nie problemy, to małe problemiki. A teraz spokojnie piłkę złapał, no i niech to będzie interwencja, która pokazuje, że on tam pewnie spisuje się między słupkami poznańskiej bramki. Teraz interweniując udanie po uderzeniu z dystansu Michała Nalepy. 32 minuta się kończy, 33 rozpoczyna Lech Poznań w Gdyni, remisuje z Arką 0-0. Akcja poznaniaków, teraz Lech się nie spieszy, spokojnie rozgrywa, za dużo tego spokojnego rozgrywania w tym meczu nie było. Szybko Lech przechodzi do ataku, nie bawi się za dużo i za długo piłką na własnej połowie boiska. Raczej stara się od razu ją przetransportowywać na połowę przeciwnika, żeby swoje akcje budować i już tam rozmontowywać obronę w okolicach pola karnego. No teraz troszeczkę dłużej chcieli się piłką pobawić na własnej połowie. No taki moment też złapania oddechu, wyrównania EKG też jest pewnie potrzebny. Ale to powoduje, że Arka piłkę przejmuje, no i z prawej strony Fabian Serarens, no mocno na razie się tutaj wziął, może nie za barki, ale no za taką szturchaninę, pracę łokciami z Kamilem Jóźwiakiem, bo Jóźwiak leży na murawie, podchodzi tam arbiter, podszedł też piłkarz Lecha, Krystian Getkier, zobaczy, czy coś tam się nie stało piłkarzowi kolejorza. Jeszcze masażyści nie są potrzebni. Ale też trzeba pamiętać, że tam będzie piłka dla gdyńskiej drużyny, czy będzie rzut sędziowski. Tak, dlatego że sędzia gry nie przerwał, tylko podszedł zobaczyć, co się dzieje z Kamilem Jóźwiakiem. No i teraz faktycznie gra wznowiona, tylko na moment wycofali piłkę na własną połowę gdyńscy piłkarze. Jóźwiak stał, nie była potrzebna pomoc masażystów, nie musiał schodzić z boiska. No i już Arka buduje swoją akcję na środkowej linii. Teraz jest przerzut z prawej strony, właśnie ze środkowej linii na lewą do Hellstrupa, który miał tutaj się w akcję ofensywną na lewym skrzydle włączyć, ale gdyński obrońca piłkę traci. Dobrze teraz do Jóźwiaka. Jóźwiak w środku pola do Jefticza. Jeftic pokazuje się Makuszewski, ale Jeftic szuka miejsca przed polem karnym. Miało być prostopadłe podanie do Gytkiera. Nie było, ale przejął piłkę Tiba. Rozciągnie do Makuszewskiego. Makuszewski ma jednego rywala przed sobą. Podaje przed pole karne do pilnowanego Jefticza. Jeftic do Muchara. Uderza Muchar. No i ten strzał trochę wymuszony. Myślę, że nie miał szans na jakiekolwiek powodzenie, ale po drodze piłka się odbiła od gdyńskiego obrońcy i będziemy mieli rzut rożny dla Lecha Poznań. Był jeden rzut rożny dla Lecha z prawej strony patrząc w kierunku bramki. Teraz będziemy mieli bodajże czwarty rzut rożny z lewej strony patrząc w kierunku bramki. Były dwa wybicia tego rzutu rożnego właśnie z lewej strony z użyciem, że tak powiem, Macieja Makuszewskiego, a teraz po raz drugi z rzędu będzie rzut rożny wykonywał Darko Jeftić. Makuszewski jest blisko, Tiba jest blisko, gdy wybijał Makuszewski były krótkie rozegrania. Myślę, że gdy wybija Jeftić, to raczej szkoda go na jakieś krótkie rozegrania. Jak jest Jeftić, to niech bije na pole karne. Po co tu marnować na jakieś krótkie rozegrania, chyba że na taką szybką wymianę może z Makuszewskim, ale nie, patrzy łakomym wzrokiem na pole karne. Jeftić zagrywa na pole karne, ale na polu bramkowym są piłkarze Arki, wybijają przed pole karne, tu jest Gumny do Szatki, Szatka w głąb pola karnego, łapie Steinbors piłkę taką lecącą wyżej niż dalej, tutaj ze złapaniem takiej piłki oczywiście problemu mieć nie może, atakowany nie był i złapał piłkę Łotewski bramkarz na lewą stronę do Hylsztrupa. Ten lewą nogą na środkową linię do Jankowskiego. Jankowski po paru nieudanych akcjach jakby mniej widoczny w tym spotkaniu, ale teraz jest przed polem karnym, zatrzymywany przez Roberta Gumnego. Gumny zmusza do podania do tyłu Jankowskiego. Podaje do Hylsztrupa. Ten ma blisko nalepę. No, gdy piłki przechodzą przez nalepę, to te akcje mają no, takie znamiona groźniejszej sytuacji w gdyńskiej drużynie. Teraz przepychanka, co ciekawe, Muchar poturbował się z rywalem, nie, to Snomarkowicz, leży piłkarz Arki, to jest Holender Serarens, a Snomarkowicz został na nogach, ale faulującym zawodnikiem był piłkarz drużyny gdyńskiej i sprzed własnego pola karnego odrzutu wolnego rozpocznie kolejów. 36. minuta spotkania 0-0 w niezłym meczu Lecha Poznań w Gdyni z Arką, no na pewno w ciekawym tempie prowadzonym. No, Gdynia nie jest jakimś szczęśliwym miejscem do rozgrywania spotkań przez Lecha w Ekstraklasie, o ile bilans spotkań Lecha z Arką jest korzystny, niewiele, ale korzystny dla Lecha Poznań, to tu w Gdyni dla Lecha Poznań ten bilans jest bardzo niekorzystny, ale o tym za chwilę, bo już nie dają tutaj popatrzeć w statystyki piłkarze Lecha, bo kolejną akcję przeprowadzają. Faulowany Gumny, nie wypatrzył tego sędzia główny, potem ma asystenta Paweł Raczkowski, Michała Obukowicza, z jednej strony Radosława Siejkę, z drugiej tu Siejkę akurat, żeby po prostu wychwycić, jeżeli coś jest na wysokości sędziego bocznego, a to było przed oczami sędziego bocznego i ten wyraźnie nie musiał dostrzec, że Robert Gumny był sfaulowany prawie na wysokości pola karnego. Powiem szczerze, dla Darko Jefticza na dobre dośrodkowanie sytuacja wymarzona. To jest szaleniec, on jak jest w dobrej formie, ma dobre czucie, to on z takiego dosyć ostrego kontra potrafi strzelić, ale ten kąt jest naprawdę ostry. Chyba będzie dogrywał na pole karne z podbocznej prawej linii boiska na pole karne. Dochodzącą piłkę zagra, uderza i teraz Gumny nabiega, ale łapie piłkę Steinbors. Jeszcze odbiła się, może od nalepy, może to Gumny zgrał piłkę w głąb pola karnego, w kierunku bramki, gdy piłka wylądowała w rękach Pawelsa Steinborsa, ale zagranie Jefticza oczywiście takie w jego stylu. No czasem jak mu jakiś szalony pomysł do głowy przyjdzie, to tak jak powiedziałem, i strzelić potrafi z takiego ostrego kąta, teraz zdecydował się na dogranie. Piłka przejęta przez Lecha, ale z faulem Szatki, zatem będzie rzut wolny dla Arki ze środkowej linii boiska, więc w sumie 13 zwycięstw Arki, 14 Lecha, 11 remisów, bardzo, bardzo remisowy bilans spotkań wszystkich Arki Gdynia z Lechem Poznań, gole 43-34 dla Lecha Poznań, ale w Gdyni 10 razy wygrała Arka, 4 razy padł remis, 5 razy zwycięstwo Kolejorza, 26-20 w bramkach dla drużyny gdyńskiej. No Lech te bramki tutaj właściwie dwoma spotkaniami nabił. Takie było spotkanie w 2011 roku za kadencji trenera Bakero. Arka spadała z ligi, tutaj wygrała 3-0 w końcówce spotkania. Padały te gole dla Lecha i wspomniane przeze mnie spotkanie z kadencji Nenada Bielicy, gdy René Poms prowadził wyjątkowo Lecha Poznań, zwycięstwo 4-1 i w tych dwóch meczach, no jak widać tutaj zdobyte, no nie połowa, ale 1/3 bramek wszystkich, jakie Lech Poznań strzelił w Gdyni Arce. Dzisiaj liczymy na więcej, te sytuacje były, ale teraz stały fragment gry dla Arki. Michał Nalepa, rzut wolny do pola karnego 15 metrów, do bramki ponad 30 metrów. Piłkarze skupieni na 16 metrze będą na piłkę zagraną przez Nalepę nabiegali. Tak się dzieje, ale Lechici wybijają na rzut rożny. Nie leciała piłka w światło bramki, raczej na dalszy słupek, a nawet jeszcze dalej, tak trochę przeciągnięta. A tam któryś z obrońców, pewnie Muchar, może ten defensywny pomocnik, wkroczył, żeby wybić piłkę na rzut rożny i będzie to robił oczywiście Nalepa. No, jeżeli stały fragment gry, czyli rzut wolny czy rzut rożny w wykonaniu drużyny z Trójmiasta, to robi to właśnie kapitan drużyny. Tutaj taki motor napędowy tych akcji, które zespół gospodarzy przeprowadza. I teraz z prawej strony, patrząc w kierunku bramki, będzie prawą nogą zagrywał piłkę odchodzącą do bramki na pole karne. Tak robi, trzeba wybić, żeby Magoma do piłki nie doszedł. Nie doszedł, ta przed pole karne wybita, z tym, że przed polem karnym był Maciej Młyński, wbijać piłkę próbował. Tam zdaje się, że przewrócony Robert Gumny, ale zgodnie z przepisami, tylko już szybko kontra Poznaniaków wychodzi do lewego skrzydła. Makuszewski zbiega do środka, nie zdążył podać do przodu, chociaż nie wiem, czy gdzieś po drodze nie był sfaulowany, ale już w odpowiedzi akcja drużyny gdyńskiej. Już musi Lech Poznań blokować Fabiana Sarerensa na polu karnym. No i tak się zastawia Szatka i tak Cnomarkowicz tam wspomaga, żeby piłka wyszła na rzut rożny, no i będzie stały fragment gry, ale w postaci autu na wysokości pola karnego dla drużyny gdyńskiej. Na aut ta piłka wyszła. No i tu jest Helstrup, lewa noga, na pole karne podanie, daleko leci ta piłka, przelatuje, Młyński jeszcze goni, dogonił przed końcową linią, ma koło siebie lewego obrońcę kolejorza Wołodymyra Kostewicza, nabija Kostewicza, piłka na aucie, no to teraz będzie aut z drugiej strony, z prawej strony, to biegnie Michel Olczyk, już krótko wybił ten rzut rożny, wymiana z Budzińskim, Budziński z powrotem ma piłkę, dostał od Olczyka, ale wycofuje oczywiście do Nalepy, no bo gdy trzeba poszukać pomysłu na akcję, to najlepiej podać piłkę właśnie do Nalepy, jeszcze z prawej strony kolejny aut przez arkę wywalczony, z tym, że nie na wysokości pola karnego, troszeczkę dalej, ale już szybko Budziński wymienia się z Olczykiem, już Olczyk krótko do Nalepy, Nalepa piętką odegranie, Olczyk próba na pole karne, no i nabity tam cofający się Kamil Jóźwiak, tak by piłka wyszła teraz na rzut rożny i tak by teraz z narożnika boiska zespół gospodarzy rozpoczął kolejną akcję, 41 minuta meczu w Gdyni, taki jest moment arki na pewno, może nie taki bardzo groźny, ale jest od kilku chwil arka pola karnego, wybija auty, wybija teraz rzut rożny, jest piłka na polu karnym, wyskoczył Jankowski, pokryty, jeszcze przed polem karnym jest Młyński, wbija w głąb pola karnego, Nalepa z obrotu próbuje strzelić, nie? To był Adam Deja, Deja uderzył, ale uderzył nad poprzeczką. To jest strzelec jedynego gola dla Arki w tym sezonie. Mówiłem o fatalnym bilansie drużyny prowadzonej przez trenera Jacka Zielińskiego. Jeden punkt wywalczony w czterech spotkaniach, jeden remisik w meczu z Koroną Kielce tutaj właśnie w Gdyni i w tymże spotkaniu zremisowanym 1-1 z Koroną właśnie Adam Deja zdobył jedynego gola dla drużyny z Kielc. Jeśli chodzi o Lecha, najlepszy atak w tym sezonie. Przed tą kolejką 8 bramek zdobytych przez Lecha. Dzisiaj Śląsk-Wrocław zrównał się tym bilansem, bo wygrał z Krakowią 2-1, ale przed kolejką najlepszy atak miał właśnie zespół kolejorza. Karlo Muchar, no pozostawił za sobą przewróconego Deję, ale przewrócił go nieprzepisowo, już tam Muchar oczywiście myślał, ruszę do przodu, Deja został przewrócony za nim, a on pobiegnie z piłką do przodu, ale gdy tak sobie przebiegł 5 metrów, dobiegł do jego uszu dźwięk sędziowskiego gwizdka oznaczający, że ta akcja jest przerwana, że jednak Deja zrobił to nieprzepisowo, Muchar nieprzepisowo zatrzymał Deję, no i będzie rzut wolny dla gdyńskiej drużyny. No chyba tutaj do tych ceremonii się coś przygotowuje w przerwie. Myślę, że tutaj ciąg dalszy tego honorowania 90-lecia Arki Gdynia, tej jedenastki, bo prezydent Gdyni Wojciech Szczurek tutaj odwołany z trybuny honorowej gdzieś tam na dół schodzący, więc może nie będzie widział tej groźnej sytuacji prezydent miasta Gdynia, może gdzieś tam się odwróci, dlatego że Arka ma rzut wolny do pola karnego około 10 metrów. Mur piłkarzy Lecha ustawiony przed polem karnym. Oczywiście nikt tam nie może przeskadzać z piłkarzy Arki w myśl nowych przepisów. Mur jest ustawiany tylko przez piłkarzy drużyny broniącej. Krótkie rozegranie, uderzenie, Deja z dystansu. Gdy tutaj się wymieli, jeszcze będzie próba, jeszcze będzie strzał jeden z dystansu z prawej strony Nalepy, ale to uderzenie Nalepy już było obok bramki. Gdy uderzył Deja, piłka jeszcze wróciła w okolice tych grupy piłkarzy rozgrywających, rzut wolny, no ale już to drugie uderzenie z dystansu, uderzenie Nalepy było na tyle niecelne, że od autu bramkowego może rozpocząć Miki van der Kart. No czas wreszcie uciec z okolic własnego pola karnego w końcówce pierwszej części spotkania, bo ostatnie 4 minuty, może nawet 5, no to był czas Arki Gdynia w okolicach pola karnego. Nie były to akcje z takim tempem, z takim zębem jak w wykonaniu piłkarzy Lecha Poznań, ale co z tego, jak efekt jest taki, że na razie ani jedna, ani druga drużyna gola nie strzeliła. Teraz znowu Arka środkiem, oczywiście do Nalepy, ma trochę miejsca, jest przed nim Muchar, na pole karne, dobre to podanie, nie zdążył do piłki Marcin Budziński, ale tu się rozlegają brawa, bo faktycznie jeśli chodzi o taki pomyślunek, zminimalizowanie elementu przypadkowości w rozegraniu akcji, no to chyba była najciekawsza, najlepiej piłka przejęta przez Arkę, najlepiej rozegrana, najlepiej poprowadzona przez Nalepę, przez środek i najlepiej dograna na pole karne. Może jeszcze tam nie ta szybkość Budzińskiego, może ciut za mocno, czy też za szybko zagrał piłkę Nalepa na pole karne, ale z gdyńskich akcji, no to tu było widać zalążek czegoś, co można nazwać naprawdę takim rozegraniem przemyślanym i zaplanowanym. Ostatnia minuta pierwszej części spotkania, szybko ten czas płynie w Trójmieście, tylko gole nie padają i tego na pewno szkoda, głównie z myślą, czy też z wielkopolskiego punktu widzenia, bo to jednak przewaga Lecha Poznań wyraźna, może nie w ostatnich minutach, ale wyraźna. Teraz jeszcze Lech Jeftić na lewą stronę z prawej, chciał zagrać do Jóźwiaka, nie doszła piłka do Jóźwiaka. Może z tego być kontra drużyny gospodarzy, ale Cnomarkowicz przed polem karnym tylko dostawił lewą nogę, żeby wybić piłkę daleko, z powrotem na połowę drużyny gdyńskiej. No to Magoma na połowę drużyny poznańskiej, to Muchar z powrotem na połowę drużyny gdyńskiej. Ta przebijanka się teraz kończy i kończy się też gwizdkiem sędziego, który zamyka pierwszą część spotkania. Do przerwy w meczu piątej kolejki PKO Ekstraklasy Lech Poznań remisuje w Gdyni z Arką 0-0. Teraz spotkanie ciekawe, ale bez goli, no to czekamy na gole w drugiej części spotkania. Usłyszymy się po przerwie. Do usłyszenia. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. I'm at a party, I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak up the back. Nobody's even looking me in my eye. You take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby. Things disappear. But you're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. But you're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby. At a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Stay. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. But you're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. No, I don't like nobody but who's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby, yeah. 'Cause I don't care. Niespełna 20 minut po godzinie 18. Dawid Cytrowski, dobry wieczór. Do przerwy w meczu, który dla Państwa transmitujemy, Lech Poznań remisuje na wyjeździe z Arką Gdynia 0-0. We wcześniej zakończonym spotkaniu Śląsk Wrocław pokonał Krakowie 2-1. Dziś jeszcze o 20:00 starcie Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze. Na zapleczu Ekstraklasy trwa wyjazdowy mecz poznańskiej Warty z Radomiakiem Radom. W 17:00 minucie mamy bezbramkowy remis. Magdalinet za ZSO Poznań awansowała do drugiej rundy kwalifikacji do tenisowego turnieju WTA w Nowym Jorku. Polka pokonała Kanadyjkę Gab Dąbrowską Polski 6-1 i 6-2. Wieczorem poznanianka zagra z Amerykanką Sophie Chang. Aleksandra Mirosław została w japońskim Hachioji mistrzynią świata we wspinaczce sportowej na czas. Zawodniczka, wcześniej startująca pod panieńskim nazwiskiem Rudzińska, obroniła tytuł wywalczony przed rokiem w Innsbrucku. Konkurencja sprintu jest jedną z trzech części kombinacji wspinaczkowej, która znalazła się w programie przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Poznańskimi nadziejami na sukces olimpijski są z pewnością florecistki, które już w przyszłym tygodniu rozpoczną zgrupowanie przed kolejnymi startami w Pucharach Świata. To właśnie tam będzie można wywalczyć kwalifikacje na Igrzyska, mówi selekcjoner kadry Paweł Kantorski. Wracamy do treningu 19 sierpnia, dokładnie 19 rozpoczynamy pierwsze zgrupowanie. Dziewczyny jeszcze, Martyna Synoracka, Julka Walczyk i Hanna Łyczbińska wyjeżdżają na Igrzyska Wojskowe do Chin. Bardzo ważna impreza dla Polski, dla polskiej armii, dla nas. Następnie jest Puchar Świata, dwa Puchary Świata w tym roku. Jeden w Algierii, drugi we Włoszech, w Turynie, potem w styczniu Katowice, Ameryka i jeszcze jeden turniej w Europie i kończymy. I oby z sukcesem. Dalsze informacje jutro na żużlowych torach. Wiele ciekawych spotkań ligowych. W pierwszej lidze w Gnieźnie derbowe starcie Kar Gwarant Startu z Arget Malesa Teżed Ostrowią. Z kolei w półfinale drugiej ligi w Opolu tamtejszy kolejarze zmierzy się z PSŻ-tem Poznań. Skorpiony przegrały oba mecze z kolejarzem w rundzie zasadniczej, ale prezes Arkadiusz Ładziński jest dobrej myśli. Przypomnijmy sobie pierwszy mecz w Opolu, to była pierwsza runda, kiedy no praktycznie cały mecz przegraliśmy i końcówka nam no nie wyszła. Gdzieś tam zabrakło kilku dosłownie punktów, dosłownie tam zabrakło 3-4 punktów. Tu dokładnie to samo też zabrakło, no ale tu była też zupełnie inna sytuacja. Mówię, jechaliśmy bez naszego lidera. Wszyscy zawodnicy potrafią jeździć, nie zapomnieli jazdy. Więc ja jestem spokojny. Oczywiście przygotujemy się najbardziej, jak będziemy mogli. Oczywiście tu już nie ma czasu na pomyłkę. Tu po prostu musi być jazda na maksa i do końca. Pewno jest taka granica punktowa, którą sobie pan zakłada, żeby zdobyć w tym Opolu, żeby później spokojnie w Poznaniu już pojechać. Ile punktów będzie pana zadowalało wywalczonych w Opolu? Każdy wynik powyżej 45 punktów, czyli każde zwycięstwo będzie zadowalało. Oczywiście jest także możliwa porażka, ale tak naprawdę liczy się dwumecz, więc trzeba jechać na maksa i u siebie, i na wyjeździe, a w tym wypadku na wyjeździe i u siebie. W naszym serwisie jeszcze kilka innych zaproszeń na jutro na piłkarskich stadionach w regionie. Dwa mecze trzeciej ligi. O godzinie 16 w Koninie miejscowy Górnik zmierzy się z Nielbą Wągrowiec, a od 18 w Gnieźnie na stadionie przy Strumykowej Mieszko zagra z zespołem Gromu Nowy Staw. Z kolei w Kalisz Arenie od godziny 11 rozstrzygające mecze o medale w turnieju ligowych piłkarzy ręcznych Szczepiorno Cup 2019. Najpierw potyczka o trzecią pozycję, a wielki finał wyznaczono na godzinę 13:15. Teraz to wszystko. Skrót informacji sportowych jeszcze dziś po 21:00. Zapraszam do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. Worry when we ride. has no recompense for waking up morning feeling sure it's myself who's the foolish one. Na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Wracamy do Gdyni na mecz piątej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Drużyna poznańskiego Lecha gra tutaj z miejscową Arką. Do przerwy, mimo wyraźnej przewagi poznaniaków, rezultat bezbramkowy. Druga część spotkania rozpoczęta kilkadziesiąt już sekund temu. Na razie bez groźniejszych sytuacji. Przypomnę, że mocno rozpoczęła się pierwsze spotkanie, ale bez szczególnego zagrożenia bramkowego, ale taką akcją wymieniły się oba zespoły. No może teraz ze środka próbował uderzać Adam Deja, widząc, że Miki van der Hart wyszedł przed bramkę. Taka miała być próba lobowania bramkarza drużyny poznańskiego Lecha, ale zagranie było za mocne, piłka nad poprzeczką wyszła poza boisko. No ale rusza znowu drużyna gdyńskiej Arki z prawej strony. Oba zespoły bez zmian w porównaniu z pierwszą częścią spotkania. Te składy zaraz przybliżę. Teraz znowu dobrze rozbita akcja poznaniaków. Dziordziec Snomarkowicz teraz sobie dobrze poradził. No i przewrócony zawodnik Lecha, będzie rzut wolny dla kolejorza. Dostał piłkę od Stomarkowicza. Wołodymyr Kostewicz ruszył lewym skrzydłem, ale bardzo szybko został sfaulowany. W Lechu Poznań w bramce Miki van der Hart, dalej Robert Gumny, Dziordziec Snomarkowicz, Lubomir Szatka, Wołodymyr Kostewicz, Pedro Tiba, Karlo Muchar, Maciej Makuszewski, Darko Jeftić, Karol Luźwiak i Kamil Luźwiak i Krystian Gytkier. W drużynie Arki w bramce dobrze spisujący się w pierwszej części Paweł Steinbors. Ponadto w polu Michał Olczyk, Adam Dach, Krystian Magoma, Fredrik Hellstrup, Adam Deja, Michał Nalepa, Mateusz Młyński, Marcin Budziński, Maciej Jankowski, Fabian Serarens. W takim składzie drużyna prowadzona przez Jacka Zielińskiego. Jacka Zielińskiego, który jakiś patent na Lecha Poznań ma jako trener od czasu, gdy przestał być szkoleniowcem kolejorza, dlatego że w sumie po odejściu z Lecha w 2010 roku, krótko po zdobyciu Mistrzostwa Polski, pamiętamy przełom października, listopada 2010 roku, przed meczem z Manchesterem City zamieniony Jacek Zieliński po takiej porażce w Zabrzu 0-2, wtedy z Manchesterem City już poprowadził drużynę Lecha Poznań trener z Hiszpanii José Mari Baquero. No przypomnę też, już zatarło mi się nazwisko, znakomity piłkarz, trener słabszy. Za chwilę o tych statystykach powiem, bo Arka wymienia się piłką, no zbyt łatwo na polu karnym, ale w końcu rozbijają poznaniacy. Zabrakło takiego zdecydowania Mateuszowi Młyńskiemu. Jeszcze próba uderzenia z dystansu, przeleciała piłka nad bramką. Deja uderzał z dystansu od bramki Miki van der Hart. Zatem od tego odejścia z Lecha w 2010 roku Jacek Zieliński prowadził swoje drużyny przeciwko Lechowi Poznań w 9 spotkaniach. 4 razy te mecze wygrał, 2 remisy, 3 porażki. Czyli częściej nie wygrywał niż wygrywał, ale znowu zwycięstw najwięcej, bo 4, przypomnę, wobec 2 remisów i 3 porażek. Prowadził w barwach Polonii Warszawa przeciwko Lechowi Poznań, prowadził Ruch Chorzów w Krakowie, był też trenerem Termaliki akurat przeciwko Lechowi Poznań. Brukbetu Termaliki nie ciecza Jacek Zieliński nie prowadził, a teraz z dystansu uderzenie na lepy sprzed pola karnego broni Miki van der Hart. Dobra interwencja Mikiego van der Harta. No chyba rozkręcał się z czasem w tym spotkaniu. Taki niepewny początek tej interwencji, nie takie stuprocentowe, nie przepuścił piłki, ale to jakieś wybicie jedno mu się trafiło złe, to na raty obroniony strzał, to odbita piłka. No takie 3, powiedzmy, zagrania Mikiego van der Harta można by wyliczyć w pierwszej fazie, pierwszej części spotkania. Później już było zdecydowanie lepiej i spisywał się już, no jeśli chodzi o wyłapywanie tych piłek, na pewno lepiej. No ale też wracając do statystyk Jacka Zielińskiego, który prowadzi dzisiaj Arkę Gdynia od czasu odejścia z Poznania, no to jeżeli już weźmiemy pod uwagę tylko mecze u siebie, to 4 zwycięstwa, 2 remisy, 1 porażka. Czyli jeżeli Jacek Zieliński jest gospodarzem, to z Lechem raczej wygrywać umie. No to teraz niech poznaniacy zadadzą temu kłam. Makuszewski na pole karne, Gytkier skacze, ale kryty, pilnowany Gytkier, jeszcze poza polem karnym, goni piłkę Kamil Jóźwiak. No nie da się ukryć, że jeden z aktywniejszych piłkarzy w dzisiejszym spotkaniu, ale też kto zepsuł dzisiaj najlepszą sytuację dla Lecha Poznań po podaniu Darko Jefticza, był to właśnie Kamil Jóźwiak. No później też w wielu akcjach brał udział z różnym efektem, czasami taka jazda bez głowy, ale nie zawsze oczywiście, tutaj prostych piłek nie gubił, tylko jakieś wykończenie takie czasami nieprzystające. No ale jeszcze poczekajmy na akcję, które może Kamil Jóźwiak zaprezentuje, zanim nie pojawi się na placu gry. Czy to za niego, czy to za Macieja Makuszewskiego, pewnie Tymoteusz Puchacz. Czuję, że Puchacza dzisiaj zobaczymy. Zresztą no kogo się zmienia, gdy no drużyna już jest taka troszeczkę zabiegana. No skrzydłowych najczęściej, jeżeli nie ma potrzeby zmieniać napastnika, to też oczywiście może taka zmiana być. W końcu są trzy do przeprowadzenia. Raczej nie rozbija się defensywy, nie zmienia się defensywnych pomocników, jeżeli nie ma sytuacji, że trzeba gonić wyniki, prowadzić ofensywnego piłkarza lub jakieś sytuacje związane z kontuzjami, no to zmiany na skrzydłach, ewentualnie w środku pola, a jeszcze prędzej niż w środku pola, no to w ataku. Zobaczymy, ale myślę, że Krystian Gytkier cały czas jest potrzebny, może wprowadzenie drugiego napastnika, ale to na razie 52. minuta spotkania. Jak minie 60., 65., wynik się nie będzie zmieniał, cały czas będzie 0-0, to wtedy na ławkę rezerwowych Lecha będziemy patrzeć bardziej analitycznie. Dzisiaj chyba wypełniona nie wobec możliwości wpisania 20 piłkarzy do protokołu meczowego od tego sezonu. No po raz kolejny nie wypełnia tego protokołu trener Dariusz Żuraw. 19 bądź 18 piłkarzy dzisiaj, 19 wpisanych do meczowego protokołu. A teraz akcja Jankowskiego. No wydawało się, że przewracany, sędzia był blisko, puścił grę. Zatem poznaniacy piłkę odzyskali. Jeftić do Pedro Tiby, powinien rozciągnąć do Makuszewskiego. Tak robi Makuszewski z prawej strony pola karnego. Już biegł na pole karne, ma przed sobą Helsztrupa. Wystawienie przed pole karne do Gumnego. Gumny obraca się z piłką, oddaje Makuszewskiemu. Makuszewski na pole karne i teraz piąskuje piłkę, czy też odbija dłonią piłkę przed pole karne Paweł Steinbors. Ale tam jest Jeftić. Jeftić do Muchara. Muchar z dystansu uderzy czy nie uderzy? Nie, odebrał mu w końcu piłkę Fabian Serarens i to prokuruje kontrę drużyny gospodarzy, ale czterech piłkarzy Arki na pięciu, już teraz w tej chwili sześciu piłkarzy Lecha. Jankowski na pole karne ubiegnięty przez Tomarkowicza, przewrócił się na polu karnym. Oczywiście nic tam nie było, dobrze zastawił się postawny serbski obrońca, odbierając piłkę Jankowskiemu i z prawej strony uruchomiona akcja drużyny poznańskiej. Nalepa łapie tam Gumnego za koszulkę, nie pozwala mu się rozpędzić. Pokazuje teraz sędziemu, gdy już sędzia użył gwizdka. Tak, faulowałem, nie wypuścił Gumnego do przodu, zatem będzie rzut wolny dla Lecha Poznań, ale to jeszcze jest dosyć głęboko na własnej połowie, jeśli chodzi o Lecha Poznań. 53. minuta meczu, 0-0 w meczu Lecha z Arką w Gdyni. Taki ofensywny, dynamiczny mecz pierwszej części spotkania. Czy miałby to być mecz do jednej bramki albo w ogóle bezbramkowy, wierzyć się nie chce. Takie mecze nie mogą kończyć się skromnymi wynikami, no ale przede wszystkim do bramki trafiać trzeba. Można czasem głową w mur uderzać, można w ten mur nie uderzać, przeprowadzając ładne akcje, a nie kończąc strzałami w kierunku bramki. No te strzały dzisiaj w wykonaniu poznaniaków oczywiście były, ale czekamy na więcej, skoro to wszystko jest za mało, żeby zdobyć gola. Głębokie podanie z lewej na prawą stronę do biegającego już na pole karne Makuszewskiego od Snomarkowicza, ale wychodzi piłka wybita poza plac gry, bo nie doszła, ale będzie rzut rożny dla Lecha Poznań. No to jeszcze namawia się Makuszewski z Darko Jefticzem, jak też wykonać ten stały fragment gry. Jednak będzie to Darko Jeftić. No o tyle patrzę na to z zainteresowaniem, że jest to prawa strona, patrząc w kierunku bramki, a wolę te rzuty rożne wykonywane przez Jefticza z dochodzącą piłką, robiącą tam czasami zamieszanie na polu bramkowym. Na co czekają Muchar czy też Krystian Gytkier? No ale tym razem zamieszania nie było, bo piłka przez defensywę Arki wybita pod nogi Makuszewskiego na prawą stronę spada. Teraz Jefticz jeszcze raz na pole karne, przelatuje piłka! Steinbors w jakiś cudowny chyba sposób wybija piłkę prawie z linii bramkowej, skaczącą piłkę po polu karnym. Co to była za sytuacja? Co to była za wrzutka Darko Jefticza? Nie z rzutu rożnego, ale z ponowienia akcji po rzucie rożnym. Darko Jeftić no posyłał piłkę w światło bramki, ale Steinbors tam naprawdę no refleksem nieprawdopodobnym się wykazał. 55. minuta meczu, zatem rzut rożny, bo na róg wybita piłka przez Łotysza. No to znowu Jeftić, no ale teraz skoro to jest lewa strona, a Jeftić lewą nogą będzie wprowadzał piłkę do gry, to jeżeli nie rozegra krótko do Pedro Tiby, to będzie piłki odchodząca. Tak też ustawieni są piłkarze na polu karnym, przygotowani są na takie wybicie w wykonaniu Serbo-Szwajcara. No jeszcze podniósł prawą dłoń do góry, pokazał gdzie zagrywał, będzie piłkę, zagrywa przed pole karne, wybita ma Robert Gumny, goniony przez jednego rywala, ale Gumny dobrze teraz podaje i rozciąga na prawą stronę, jednak trzeba wycofać do stojącego na środkowej linii Wołodymyra Kostewicza. Ten ma piłkę na lewą nogę, tu się lepiej czuje, do Lubomira Szatki, Szatka do Gumnego, Gumny ma obok siebie Helsztrupa, dobrze obok niego do Makuszewskiego na pole karne i próbuje się złożyć do uderzenia piłki. Gytkier składa się, jeszcze pokazuje, że tam Danho, obrońca dotknął piłki, że od niego się odbiła i wyszła poza boisko, ale myślę, że Danch po prostu dobrze krył w tej sytuacji napastnika kolejorza. No i od autu bramkowego rozpoczyna drużyna gospodarzy, a nie od rzutu rożnego Lech Poznań. Ale co ważne, Lech atakuje. Lech szuka jakichś nowych rozwiązań w wyprowadzaniu kolejnych sytuacji. Teraz do przodu podanie Lubomira Szatki. Pedro Tiba, co za robotę dzisiaj wykonuje Tiba w środku pola. No nie radzą sobie z nim gospodarze. Myślę, że mógł być teraz faulowany, ale była też jedna akcja z pogranicza faulu dla Arki. Sędzia puścił. No to w takich akcjach puszczonych, kontrowersyjnych, powiedzmy, jest 1-1. A teraz Wołodymyr Kostewicz wybił piłkę poza plac gry, ale to jest aut na wysokości pola karnego. No atmosfera na trybunach naprawdę dobra, ten mecz kibicom może się podobać, dzieje się sporo, ale bramkowego nic. Kamil Jóźwiak przed polem karnym potknął się o nogi Dei, no to zostaje przy piłce drużyna gdyńska, ale gubi w prosty sposób. Jankowski jakby nie nadążył za akcją, no to kontra poznaniaków. Dobrze Jeftić do Tiby, Tiba idzie środkiem, Tiba jest też z przodu Makuszewski, do niego adresowana piłka, Makuszewski strzela! Odchylony, przewraca się Maciej Makuszewski nad poprzeczką. No o ile biega Makuszewski, próbuje dośrodkowywać, no to ten strzał, taki zawodnik z takim doświadczeniem, tak nie powinien strzelać. Tam jeszcze z pierwszej piłki można było lepiej się do tego strzału złożyć, a może jeszcze zatrzymać, może coś innego, chociaż nie, to była piłka zagrana na uderzenie z pierwszej piłki na prawą stronę. Ale skończyło się strzałem niecelnym i przewróceniem na plecy Macieja Makuszewskiego. Już w odpowiedzi mamy gdyńską akcję. Lewym skrzydłem Serarens na wysokości pola karnego, ale wycofuje przed pole karne do Budzińskiego. Budziński już w trakcie sezonu wrócił z Krakowi. Też piłkarz grający wiele w Arce Gdynia, mający dać jakość w rozegraniu. Powoli, powoli zaczynający zgrywać się zespołem. Uderzenie niecelne i będzie aut bramkowy dla drużyny poznańskiego Lecha. Teraz wysoko podeszli zawodnicy Arki, też ustawili się na 16 metrze, także dwóch, także przed polem karnym jest Adam Deja. Rozstawieni tam są z lewej strony Budziński, z prawej Serarens, tak żeby utrudnić wybicie piłki nogą przez Van der Karta, ale poznaniacy sobie radzą, już przetransportowali piłkę na pole karne. Już jest Krystian Gytkier, piętką chciał oddać piłkę Kamilowi Jóźwiakowi, który przed chwilą mu ją podał, ale połapali się z tym wszystkim obrońcy, z tym, że nie wybili piłki. Znowu poznaniacy, Tiba na lewą stronę do Kostewicza. Kostewicz, chyba rzut rożny będzie, tak jest, bo odbita piłka po drodze od Mateusza Buńskiego, gdyńskiego młodzieżowca, wychodzi poza plac gry i to będzie rzut rożny z lewej strony patrząc w kierunku bramki. No chyba trzeba wrócić do jakiegoś krótkiego rozegrania, coś zmienić, bo w przypadku Lecha Poznań rzuty rożne na razie nie przynoszą jakiegoś wielkiego zagrożenia. Lepiej jest, gdy piłkę arkowcy wybiją, a poznaniacy ponawiają zagranie piłki na pole karne. Wtedy większe zagrożenie, jakie się zauważyłem. No ale może teraz Jeftić zagra w groźniejszy sposób odchodzącą piłkę od bramki. I tak właśnie robi na pole karne, ale wprost na głowę Magomy. No i ten czarnoskóry zawodnik wybija ją daleko, ale Arka z kontrą nie wychodzi, dlatego że asekuruje sytuację, zostający zawsze przy stałych fragmentach na środkowej linii Wołodymyr Kostewicz. Podał do bramkarza Van der Kart, dalekie podanie do przodu na połowę przeciwnika, do żadnego z poznaniaków. Wraca piłka na połowę, ale tam jeszcze było, widzę, przewinienie. Już szybko poznaniacy rozpoczęli od rzutu wolnego na własnej połowie. Już szybko przerzucili piłkę na połowę przeciwnika na lewym skrzydle. Tu Kostewicz włączony w akcję, ale zostawia piłkę Darko Jeftićowi. Ten wycofuje na własną połowę do Cnomarkowicza, ale nie bawi się z piłką serbski obrońca. Od razu do przodu do Kostewicza, ten do Darko Jefticza. A 60. minuta spotkania bez goli. Przerzut do nogi Jefticza do Roberta Gumnego na prawą stronę. Ten do Pedro Tiby. Tiba z powrotem do Gumnego. Gumny wywalczy rzut rożny, nie? Zatrzymana piłka jeszcze na boisku, chociaż nie wiem, czy tam nie wyszła, ale musi oczywiście wyjść całym obwodem. Nie ma co do tej akcji wracać, bo poznaniacy mają kolejną akcję i teraz Gumny z powrotem na polu karnym do Pedro Tiby, ten wypychany z pola karnego razem z piłką. Jeszcze tutaj udaje się nabić przeciwnika i teraz tam w okolicach sektora najbardziej zagorzałych fanów kolejorza, którzy tam wspomagają dopingiem Lecha Poznań, właśnie tam przed ich oczami Tiba wywalczył aut dla swojego zespołu. Godzina gry za nami. Lech Poznań remisuje z Arką w Gdyni 0-0. Blisko narożnikowej chorągiewki ten aut wykonywany przez Roberta Gumnego. Ruszył tam z pomocą Darko Jeftić. Wywalczył drugi aut. Zostawi piłkę Robertowi Gumnemu. Podchodzi też Maciej Makuszewski, ale Gumny widzi, że też poustawiani są zawodnicy drużyny gospodarzy, tak żeby tutaj utrudnić wybicie piłki z autu na wysokości własnego pola karnego, ale spod tego pressingu poznaniacy wychodzą i teraz Jeftić jeszcze się przepchał, no w nieprawdopodobny sposób stara się utrzymać przy piłce, gdzie tam był otoczony przez trzech rywali, jednak traci piłkę, jednak Arka z kontrą wychodzi środkiem, ale zatrzymuje to Kamil Jóźwiak z faulem, Kamil Jóźwiak, ale zatrzymuje gdyńską kontrę, to taki faul był mięciutki w środku pola, nawet wręcz niedostrzegalny z trybun, ale jednak Syrarens został sfaulowany, no i szybko od rzutu wolnego rozpoczęła gdyńska drużyna, ale teraz kręci się z piłką w okolicach środkowej linii, teraz dopiero Budziński do przodu, zobaczył, że jest Syrarens, ale ten musi wycofać, rozciągnięcie na prawą stronę do Młyńskiego, Młyński na wysokości pola karnego, dobiega do niego Kostewicz, Młyński z prawej strony na pole karne, dośrodkowanie do Jankowskiego, Jankowski wyrzucony poza światło bramki, pilnowany przez Gubnego, musi odegrać przed pole karne, tak też robi, tu jest Deja, patrzą Arkowcy, gdzie nalepa, no to wycofanie oczywiście do tego głównego motoru akcji Arki z pierwszej części spotkania, z powrotem na prawą stronę przerzucona gdyńska akcja do Młyńskiego, Młyński znów na pole karne, ale wprost na głowę Roberta Gumnego, Gumny jednak za daleko piłki nie wybił, także Jankowski ją ma z lewej strony pola karnego, krótkie rozegranie z Helsztrupem, Helsztrup jak ma piłkę na lewej nodze, to dograć potrafi na pole karne, ale sposobności nie ma, ładnymi podaniami i teraz co strzeli po ziemi Fabian Syrarens, ale obok słupka. No udało się kilka podań gdyńskiej drużyny. Myślę, że druga akcja w tym spotkaniu z takim pomyślunkiem zespołu gospodarzy, ale zakończone to uderzeniem niecelnym. Młodzieżowa zmiana w drużynie Arki, zejdzie z placu gry Mateusz Młyński. Na pewno się pokazał w tych ostatnich minutach. Tutaj naprawdę aktywny w dwóch, trzech ostatnich akcjach gdyńskiej drużyny, a w jego miejsce no musi oczywiście zawodnik młodzieżowy wejść na plac gry, będzie to Kamil Antonik. Zatem pierwsza zmiana w Arce, no i będzie zmiana na skrzydle w drużynie Kolejorza. Wieszczyłem, że jak nie Jóźwiak, to Makuszewski, że to będzie pierwsza zmiana w drużynie Lecha Poznań. No i jeżeli jest przygotowany Tymoteusz Puchacz, to tak też musi być. Tylko zobaczymy, czy uzna, że bardziej zabiegany w tym spotkaniu jest Kamil Jóźwiak, czy bardziej niedokładny w tym spotkaniu jest Maciej Makuszewski. Tutaj myślę, że taka decyzja gdzieś tam w głowie tliła się trenera drużyny Kolejorza Dariusza Żurawia i taką zmianę w tym spotkaniu przeprowadzi, ale jeszcze Lechici akcję kontynuują, będzie rzut wolny, na przerwę trzeba poczekać, żeby oczywiście zmianę przeprowadzić. Kierownik drużyny Mariusz Skrzypczak już przygotowany, żeby zmianę przeprowadzić. 63. minuta, mówiłem, że po godzinie gry będziemy patrzeć, kogo zmienić. No i sam jestem ciekaw, czy w górze 17 czy 7, bo to nie ulega wątpliwości. Jednak 17, myślę, że mógł też ten strzał Makuszewski ostatni przeważyć, jednak chyba jeszcze więcej dynamiki w nogach jest u Kamila Jóźwiaka, chyba jednak jeszcze szybciej troszeczkę biega, no też czasami z dokładnością na bakier, z wykorzystaniem sytuacji sam na sam, ale Maciej Makuszewski chyba bardziej już troszeczkę po tkaniu był zatrzymany w przeciwieństwie do Kamila Jóźwiaka i Maciej Makuszewski schodzi z boiska, w jego miejsce Tymoteusz Puchacz z numerem 27, zatem no to co też mówił trener Dariusz Żuraw, żadnego problemu z młodzieżowcami nie ma w drużynie Kolejorza, jakby nie zestawił skład, tak będą zawodnicy młodzieżowi, dwóch wyjściowym ściąga doświadczonego zawodnika, wprowadza trzeciego młodzieżowca, tak też to ma trener Dariusz Żuraw, że w ogóle sobie tym nowym przepisem w Ekstraklasie o obowiązku młodzieżowym głowy nie zaprząta. Przeleciała piłka przez pole karne, wybita z rzutu wolnego, bo przypomnę, chwilę wcześniej też było przewinienie, rzut wolny przez nalepę wybity, też już dokładności jakiegoś zagrożenia zabrakło, ale Arka wysoko podeszła, Muchar za łatwo piłkę stracił, no i teraz Budziński na lewej nodze piłka, przerzuca na prawą, strzelić nie może, rozciąga na prawą stronę, jest tu ten rezerwowy Antonik na polu karnym, zatrzymany przez bardziej doświadczonego oczywiście Wołodymyra Kostewicza, teraz Kostewicz jeszcze raz, gdy się zatrzymał, ograł Antonika, do środka podanie do Tiby, Tiba traci piłkę, ale zyskuje Jeftić trochę przypadkowo, ale ją ma Jeftić, źle tam do Puchacza podał piłkę, akurat teraz nie w tempo, teraz zabrakło dokładności Darko Jefticzowi, znowu trzeba piłkę wysoko odzyskać, żeby nie uruchomić kontry drużyny gdyńskiej, która na pewno groźniej gra w drugiej części spotkania, częściej stara się akcje ofensywne przeprowadzać. Teraz fauluje Marcin Budziński na środkowej linii. No to będzie szansa na akcję dla drużyny Kolejorza i rozegranie ataku pozycyjnego ze środka boiska, co Kolejorz czyni. 66. minuta meczu 0-0 w Gdyni. Arkam remisuje z Lechem Poznań. Pedro Tiba rozciąga do Puchacza. No to niech się pokaże Puchacz w tych niebieskich bucikach. Wszedł na boisko. Lewa noga do Roberta Gumnego. Przypadek trochę do Jefticza. Trafia piłkę. Jeftic głęboko. Jeszcze wzdłuż bramki posyła piłkę. No mogło się wydawać, że nawet na spalonym był ostatnim piłkarzem przed bramką Steinborsa. Ale i tak kąt był ostry, wręcz zerowy, i z tego zerowego kontra próbował strzelać Darko Jeftić. Oczywiście poza światłem bramki, był z prawej strony wystawiony troszeczkę, ale ta piłka tylko przed bramką przeleciała. Czy Lech teraz odbierze znowu gdynianą piłkę? Tak, robi to. Dobrze ustawiony Muchar do środka. Gytkier ma tylko Magomę obok siebie. Rozciąga Puchacz. Puchacz przyjmuje, strzela Puchacz. Lewa noga po ziemi, broni Paweł Steinborst. No szukał miejsca do oddania strzału Tymoteusz. Puchacz patrzył, co tam się dzieje w bramce. Dobrze, że Gytkier mu piłkę chyba jednak odegrał, bo dlatego, że podanie do Gytkiera Muchara dobre, a Gytkier nie był w takiej czystej pozycji. Był koło niego ten Christian Magoma, wysoki, czarnoskóry, środkowy obrońca gdyńskiej drużyny. No to koło Magomy wystawił piłkę do lepiej ustawionego Tymoteusza Puchacza. No ale ten musiał przekładać piłkę z prawej na lewą nogą. Jest zawodnikiem lewonożnym i oczywiście był też tak ustawiony, że trzeba było strzelać lewą nogą. Strzelił po ziemi Tymoteusz Puchacz, będąc już na polu karnym, ale strzelił tak, że dobrze dziś dysponowany Paweł Steinborst absolutnie nie miał problemów z obroną tego strzału. 67. minuta spotkania dobrego, ale bezbramkowego meczu w Gdyni. Arki z Lechem. Gdzieś tu pada gol. No, co się dzieje w meczu rezerw Lecha, bo też mówiłem Państwu, że śledzimy to, co dzieje się w meczach innych poznańskich drużyn. Warta Poznań z Radomiakiem remisuje 0-0 w wyjazdowym spotkaniu pierwszej ligi, natomiast w spotkaniu drugoligowym Stal Rzeszów prowadzi z rezerwami Lecha Poznań 2-0 i to jest koniec spotkania. Zakończyło się to spotkanie m.in. Dominik Chromiński, wychowanek Lecha, wieloletni piłkarz Warty, strzelił bramkę dla drużyny z Rzeszowa, a zatem tak to wygląda. Tak to się zaczyna układać, że gdy rezerwy Lecha grają składem głównie młodzieżowym, bez doświadczonych posiłków z pierwszej drużyny, no to raczej o punkty będzie ciężko, a gdy będą mogły grać rezerwy ze wzmocnieniami z ekstraklasy, no to będą mogły grać rezerwy, będą oczywiście o punkty będzie łatwiej, tak jak to było to w ostatnim spotkaniu ze Skrą Częstochowa wygranym 2-0. Żółta kartka dla Budzińskiego za faul na środkowej linii. Jeszcze o rezerwach też inna refleksja, ale za chwilę, bo kolejna akcja Poznaniaków i teraz ratuje piłkę, wydawało się, że straconą. Wołodymyr Kostewicz jeszcze rzut rożny wywalczy dla swojego zespołu. Tak jest, już tam troszeczkę, no można by rzec, że Kamil Antonik odpuścił akcję, ale nie, jednak piłka odbita od Wołodymyra Kostewicza, wychodzi poza boisko i rozpocznie od autu bramkowego Paweł Steinborst. No wiedząc drużyny, które goszczą na swoim stadionie w drugiej lidze rezerwy poznańskiego Lecha, że jeżeli wyznaczą swoje spotkanie w terminie niepokrywającym się z meczem ekstraklasy, gdzie można zawodników z ekstraklasowej drużyny przetransportować na mecz rezerw, no to będzie ciężej im o punkty i wyznaczają swoje mecze na własnych boiskach właśnie w terminach, gdy gra pierwszy zespół. Tak mamy dzisiaj, Stal Rzeszów grała mniej więcej o tej samej porze, tak będzie za tydzień, zatem czy za dwa tygodnie dokładnie, gdy rezerwy Lecha do Krakowa na mecz z Garbarnią pojadą, wtedy kiedy pierwszy zespół w Bełchatowie będzie grał z Rakowem Częstochowa. Natomiast gdy mecze są we Wronkach rezerw, oczywiście można już tym regulować. No to teraz już, skoro Lech Poznań tutaj gra pierwszy zespół, skoro rezerwy już swoje spotkanie przegrały, no to popatrzmy na to, co dzieje się, bo faulowany jest Robert Gumny. No zatrzymał tam Hellstrupa, ale Hellstrup później przewrócił Roberta Gumnego, ruszył lewym skrzydłem, zatrzymał akcję. Arbiter też bardzo blisko był, sędzia liniowy, nie ulega wątpliwości, że młodzieżowy reprezentant Polski został tam popchnięty i będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. 70. minuta spotkania, Arka Gdynia, Lech Poznań 0-0, rzut wolny spod bocznej linii boiska. To jest połowy mniej więcej drużyny gdyńskiej, prawa strona, boczna prawa linia boiska, od tej bocznej linii dosłownie 1,5 metra piłka ustawiona i będzie zagrywana przez Darko Jefticza na pole karne. Blisko jest też Puchacz, ale Puchacz stoi obok raczej dla zmyłki. Poza tym widać, że tutaj lewą nogą trzeba zagrywać, a tak na uderzenie na pole karne ustawiony jest właśnie Darko Jefticz, który na pole karne piłkę zagrywa. Czy zamknie Stomarkowicz? Nie, przeleciała piłka wysoko nad polem karnym, później odbiła się, wyszła poza boisko i rozpocznie od własnej bramki Paweł Steinbors. No szkoda, szkoda, że w takim spotkaniu, gdzie sporo się dzieje, nie doczekaliśmy się gola. Oczywiście z wielkopolskiego, poznańskiego punktu widzenia to dobrze by było, żeby był dla Lecha Poznań gol, ale czasami gol dla przeciwnika też prokuruje inne zadania, napędza do zupełnie innych zadań, innych rozwiązań. Zespół, który na przykład miał przewagę, a gola stracił. No i teraz kto wie, może nawet gdyby tutaj padła bramka dla Gdynian, to może by to troszeczkę też napędziło Lecha z drugiej strony. No wtedy już Arka pewnie zamurowałaby się totalnie, więc może lepiej niech nie pada gol dla gdyńskiej drużyny. No tak to czasami przewrotnie się w futbolu układa, że strzelony gol przeszkadza. No i teraz co? Musi bronić Van der Hart. Jeszcze będzie poprawka, ależ w groźnej sytuacji znalazł się znakomite i będzie rzut karny. Jednak jeszcze tam dobiegający najpierw strzela. No tak krakałem i wykrakałem. Strzelał Korender Serarens. Uderzał w kierunku bramki, obronił Miki Van der Hart. A później Robert Gumny próbował zablokować dobitkę wbiegającego na pole karne kolejnego gdyńskiego zawodnika i już wtedy skończyło się to faulem, przewinieniem i będzie rzut karny dla drużyny gdyńskiej. Sfaulowany ten Holender, niedopuszczony do dobitki. No efekt jest taki, że rzut karny będzie wykonywał zespół gdyński. Jeszcze tam pewnie była jakaś sygnalizacja, bo taka ta decyzja nie była w pierwszej chwili sędziego Pawła Raczkowskiego, no ale w 72 minucie ku radości miejscowych kibiców stuprocentową sytuację bramkową będzie miał zespół gdyńskiej Arki. No chwycili się pod boki piłkarze Lecha, wiedzieli, że oni się naprowadzali. Będzie weryfikacja, biegnie sędzia obejrzeć sytuację w telewizji, czyli są wątpliwości. Nie wystarczyła tutaj komunikacja z sędziami VAR, którymi są szpanowie Szymon Marciniak i Konrad Sapela. No to zdecydował się Paweł Raczkowski jeszcze podbiec i sytuację obejrzeć. Szybko podbiegają też do ławki rezerwowych piłkarze jednej, drugiej drużyny, żeby przerwę w 73 minucie krótką wykorzystać na napicie. Zrobi to też sprawozdawca. A w tym czasie arbiter, pan Paweł Raczkowski, ogląda powtórkę. No i wszyscy tak troszeczkę, no nie w takiej niepewności czekają, bo sobie wodę piją i zobaczymy, czy ta decyzja o rzucie karnym będzie podtrzymana. Czy tam przewinienie było, czy jednak nie, czy miękkie zagranie. No trudno mi powiedzieć, nie mam dostępu do powtórek, absolutnie nie widzę tego, co widzi arbiter na monitorze, ale za chwileczkę już biegnie teraz w okolice pola karnego. Mniej więcej oczywiście musi arbiter podbiec w to miejsce, gdzie akcja była przerwana, żeby pokazać. No i teraz albo wskaże na wapno i będzie rzut karny. Nie ma rzutu karnego. Uratowany Lech Poznań. Nie ma jedenastki. Miękka sytuacja. No, pobudziło to piłkarzy teraz Lecha Poznań. Widzę, że tam Puchacz, że Gytkier takim tutaj zaciśniętą pięścią, oczywiście nie w takiej złośliwej złości, tylko w takiej sportowej złości, starają się jeszcze pobudzić, żeby to spotkanie kontynuować w udany sposób, tak by wreszcie padła bramka, no bo w 74 minucie mamy rezultat bezbramkowy. Już Arka szykowała się do wykonania jedenastki, ale tego rzutu karnego nie ma. Ciepło mi się przez moment zrobiło. No to teraz akcja Lecha. Lewe skrzydło na pole karne. Kostewicz przeleci piłka. Czy Puchacz zamknie? Nie zamknie Tymoteusz Puchacz, ale też był koło niego Fredrik Hellstrup. Pilnował go i jeszcze piłka się odbiła. Wyszła na rzut rożny. Szybko ten rzut rożny wykonany przez Puchacza. Nie ma tutaj czasu na jakieś zabawy. Trzeba od razu zagrywać na pole karne. Jeftić i spod poprzeczki wybija piłkę na rzut rożny. Paweł Steinbors. Znowu Jeftić. Zaskakujący strzał z tego samego miejsca. Mniej więcej, gdy ponawiał po rzucie rożnym i piłkę w cudowny sposób, można powiedzieć, wybił Paweł Steinbors. Znowu teraz Jeftić w światło bramki spod poprzeczki. Steinbors wybija piłkę. Ileż to dobrych spotkań przeciwko Lechowi. Steinbors zagrał w barwach gdyńskiej drużyny. Nie ulega wątpliwości, że przeciwko Lechowi często wyróżniający się piłkarz, tak jak i dzisiaj. Rzut rożny, lewa strona, patrząc w kierunku bramki gdyńskiej. Lewa noga Jefticza, odchodząca piłka na piątym metrze, zamieszanie i piłka w rękach Pawełsa Steinborsa. Nawet nie wiem, kto tam kierował piłkę w światło bramki. Steinbors od razu pozbywa się piłki z pola karnego, sam nalepa. Van der Hart wybiega przed pole karne, koło nalepy był Wołodymyr Kostewicz. Wybija Van der Hart bezpiecznie piłkę na aut, widząc, że tam nabiegali piłkarze gdyńskiej drużyny. Kwadrans do końca, 0-0. No znowu próbują odebrać piłkę poznaniacy, ale Arka jest już przed polem karnym. Zatrzymuje jednak rywala Antonika Wołodymyr Kostewicz. Jest zagranie do przodu. Pedro Tiba tutaj przejął piłkę, ale sfaulowany był Krystian Gytkier, który tutaj chciał przejąć piłkę od Pedro Tiby i to może skończyć się kartką, dlatego że woła do siebie winowajcę arbiter pan Raczkowski. Już żółta kartka była w tym spotkaniu chociażby dla Budzińskiego, a teraz jeszcze wołany Krystian Magoma i taki cofający się po piłkę Krystian Gytkier sfaulowany. Jest przygotowany do wejścia na boisko Paweł Tomczyk. No tutaj ma troszeczkę szczęścia do tego stadionu. W młodzieżowej reprezentacji Polski Paweł Tomczyk tutaj strzelił chociażby bramkę dla młodzieżowej reprezentacji Polski prowadzonej przez Czesława Michniewicza w drodze na piłkarskie mistrzostwa Europy, na które pojechał, na których nie zagrał. Zagrał gumny akurat z piłkarzy Lecha Poznań. No zejdzie Krystian Gytkier, nie będzie gry na dwóch napastników. Troszeczkę się Gytkier nagrał, teraz też jeszcze został do tego troszeczkę poturbowany. Krystian Magoma obejrzał żółtą kartkę, a na placu gry witamy Pawła Tomczyka. No jako taki zawodnik wchodzący często się sprawdza, może jakąś piłkę znowu na dobiegnięcie. Pamiętam to spotkanie w Gliwicach, gdzie Lech dążył do wyrównującego gola i właśnie za sprawą Pawła Tomczyka, który w ostatnim kwadransie pojawił się na placu gry, udało się takiego gola zdobyć, no, ale on musi dostać piłkę, no może nie specyficzną, ale taką ściśle określoną, dopracowaną na takie dobiegnięcie, żeby też nie musiał się bawić w jakieś przyjmowanie, tylko dołożyć nogę, strzelić, czy też tą piłkę wręcz czasami dziubnąć w kierunku bramki. Znowu będzie potrzebna pomoc masażystów Lecha Poznań. Jest już i Maciej Łopatka, fizjoterapeuta i doktor Pyda, lekarz poznańskiej drużyny, bo Cnomarkowicz leży teraz na murawie. Szybko Wołodymyr Kostewicz pokazał, że chyba będzie potrzebna interwencja bramkarza. No, te ostatnie minuty trochę rwane, ale tak to bywa pod koniec spotkania. Tu leży piłkarz, jest faulowany. Jedna, druga kontuzja. Potrzebne są interwencje masażystów. Im dalej w mecz, tym jest ich więcej. Do tego mieliśmy przerwę na interwencję VAR, więc w pierwszej części spotkania doliczonego czasu gry nie było w ogóle. Teraz w drugiej części spotkania ten doliczony czas gry tutaj już na pewno się troszeczkę kumuluje, że będzie co doliczyć sędziemu Pawłowi Raczkowskiemu. Za chwilę Cnomarkowicz pewnie stanie. Jeszcze jakaś rozmowa z lekarzami. Za chwilę i tak będzie musiał zejść z boiska, bo to nie był faul z kartką. Poklepany. Zaraz wróci na boisko. Przypomnę, że na razie dwie zmiany w drużynie Kolejorza. Za Makuszewskiego wszedł Tymoteusz Puchacz. Jedna dobra sytuacja. Zepsuty strzał obroniony przez Steinborsa. No i przed chwilą za Krystiana Gytkiera pojawił się Paweł Tomczyk. Kogo jeszcze mamy na ławce? Bramkarza Karola Szymańskiego, obrońcę Tomasa Rogne, napastnika Timura Jamaleddino, pomocnika Jakuba Modera, pomocnika albo obrońcę Tomasza Cywkę, no i João Amarala. Może jeszcze dla Amarala znajdzie miejsce na placu gry trener Dariusz Żuraw, bo chyba, żeby jakaś wymuszona była zmiana za jakiegoś piłkarza z pola, obrońcy czy innego zawodnika, dlatego że tutaj trzeba jeszcze przeprowadzić zmianę ofensywną, a z zawodników, którzy są na placu gry, no to najbardziej na ławce rezerwowych do wprowadzenia na plac gry najbardziej, no pewnie nadaje się João Amaral, więc kto wie, czy na taką zmianę jeszcze nie zdecyduje się trener Żuraw za drugiego skrzydłowego, czyli pewnie za Kamila Jóźwiaka, ale poczekajmy, 12 minut do końca spotkania, doliczy tutaj arbiter na pewno na ten moment ze 4 minuty, Robert Gumny. Podanie, teraz Jeftić, Pedro Tiba na polu karnym, Pedro Tiba przepycha się tam do przodu, ale już w tej nierównej walce z dwoma, trzema w pewnym momencie rywalami nie mógł się przedrzeć do przodu. Szybko poznaniacy piłkę odebrali, Jeftić na prawą stronę do Puchacza, ten z powrotem do Jefticza, Jeftić znów do Puchacza, przed pola karne, Karlo Muchar uderzył mocno z ponad 20 metrów, zablokowane uderzenie ręką przez jednego z obrońców, będzie więc rzut wolny dla Lecha Poznań, jeszcze jest żółta kartka dla interweniującego tam obrońcy, którym jest Adam Dank, dobrze się w tym meczu spisujący. No to jest piłka dla Darko Jefticza, tylko ile w 80 minucie spotkania jeszcze jest siły, ile jeszcze jest precyzji w nodze Darko Jefticza. Wszyscy oglądający to spotkanie nie mają wątpliwości, że tylko jest jeden piłkarz, który w tym momencie może wziąć ciężar tego rzutu wolnego na własne barki. 80 minuta spotkania, liczny mur piłkarzy Arki ustawiany przez arbitra, który krokami odmierza teraz 9 metrów 15 centymetrów. Mur jest na polu karnym, piłka nie jest idealnie na wprost bramki Sztejnborsa. Steinborsa, tylko z przesunięciem w prawą stronę, czyli dla lewonożnego piłkarza, kapitana Lecha Darko Jevticza, na czarno ubranego, tak jak cała drużyna w niebieskich butach, piłka idealna, raz, dwa, trzy, czterech, pięciu piłkarzy w murze, też obok muru postawił się Tiba, musi się odsunąć, pokazuje arbiter, nie może przeskadzać w murze. Steinbors jeszcze poprawia ustawienie muru, już mur ustawiony, sędzia przygotowany, będzie gwizdek, Darko Jevtic, 20 metrów do bramki, Jevtic i co? Broni to Steinbors, jak to wyciągnął, jak to wyciąga ten bramkarz, trzy razy obronił takie uderzenia, będzie się śnił Darko Jevticowi. Idealnie uderzył, ale rozciągnął się tam Steinbors. Może słupek, może przy słupku obronił Steinbors, ale rzucił się na pewno w odpowiednim kierunku i rękę miał na odpowiedniej wysokości. Więc na pewno była to dobra interwencja Steinborsa. No to jeszcze jedna akcja poznaniaków. Jevtic i Paweł Tomczyk. Jevtic się przedziera. Teraz już powinien do kogoś podać. Podał do Tiby. Tiba do Puchacza. Puchacz ma miejsce, strzela. Nie, zablokowane uderzenie, ale na polu karnym jest jeszcze Darko Jevtic. Wypychany poza pole karne z lewej strony. Jest Wołodymyr Kostewicz obok pola karnego. Do niego podana piłka. Teraz Kamil Jóźwiak. Ela Jóźwiak, co on się bawi z tą piłką? Co on tam nawyczyniał na tym polu karnym? Zdjąć Jóźwiaka. Wpuścić Amarala. Za długo już jest Jóźwiak na placu gry, zdecydowanie zepsuł teraz znowu sytuację, za dużo tej zabawy na polu karnym, 82 minuta spotkania 0-0, kolejosz, co tam się dzieje, ten rzut wolny, właściwie nawet trudno mieć pretensje do Jevticza, szukał tego miejsca, gdzie piłkę uderzyć, no ale Steinbors doświadczony, bramkarz wie jak bronić, także w dzisiejszym spotkaniu. Tymczasem no, dobre informacje dla kibiców poznańskiej Warty. Po bramce Gracjana Jerocha w 49 minucie spotkania Warta prowadzi w Radomiu z Radomiakiem 1-0. Tam krócej w tej pierwszej lidze widzę trwa takie bicie głową w mur. Steinbors, 85 rocznik, zatem skończy w tym roku 34 lata. Jak na bramkarza jeszcze może pobronić, a doświadczenie już spore. A teraz Jevtic środkiem do Puchacza na prawą stronę. Puchacz już powinien na pole karne dogrywać lewą nogą, nie, do Gumnego, Gumny piętką do Jevticza, ale tutaj zebrało się dużo piłkarzy Arki, wybiją piłkę teraz, nie ulega najmniejszych wątpliwości, robi to Hellstrup, ale na aut, no i ten aut jest prawie na wysokości pola karnego. 83. minuta meczu, 0-0, to już musi być oblężenie bramki, już podchodzi tam trener Karol Bartkowiak, asystent Dariusza Żurawia, coś podpowiada, on ma słuchawki na uszach, on ma kontakt też z analitykiem, pewnie Hubertem Barańskim, gdzieś tu jest wysoko, jeszcze wyżej ode mnie, który monitoruje to spotkanie w postaci takich właśnie szybkich uwag, jak również w postaci no, rejestracji wideo, co jeszcze można na przykład w przerwie zmienić, oglądając szybciutko najważniejsze fragmenty pierwszej części spotkania i teraz już do takiej intensywniejszej rozgrzewki zawołany napastnik, o, Timur Jamaleddinow. Nie wiem, co myśleć o tej zmianie. Zawołany widzę Timur Jamaleddinow, czy do wejścia, zaraz zobaczymy, ale teraz trzeba uważać, żeby na pole karne nie wbiegł Fabian Serarens, znaczy wbiegł, ale wbiegł bez piłki, szybko piłkę Lechici wybijają. No, schodzi Amaral do ławki rezerwowych, schodzą pozostali rezerwowi, więc wychodzi na to, że zobaczymy Timura Jamaleddinowa. Michał Nalepa, akcja ratunkowa w środkowej strefie, żeby zatrzymać akcję Lecha. Żółta kartka dla piłkarza gdyńskiej drużyny. Będzie rzut wolny dla Lecha jeszcze na własnej połowie. Minuta 84, bez goli w Gdyni. Pedro Tiba na środku boiska w tym kole. Tutaj z tego miejsca rozpoczyna grę od rzutu wolnego do Szatki. Szatka nie zdecydował się podać do Gumnego, tylko przerzut do Wołodymyra Kostewicza. Nie doszła do niego piłka, ale pilnujący go obrońca podał pod nogę Pedro Tiby przed polem karnym. Wymiana Tiby z Pawłem Tomczykiem, ale Tibie teraz odskoczyła piłka. Tomczyk dobrze mu odegrał. Już szybko poznaniacy piłkę odzyskali. Kamil Jóźwiak, pewnie na niego będzie ta zmiana. Jóźwiak przed pole karne do Tomczyka. Wymiana już z Jóźwiakiem. Dobrze na jeden kontakt Paweł Tomczyk z Kamilem Jóźwiakiem, ale w tłoku sobie nie poradził Kamil Jóźwiak. Szybko Lechici znów piłkę odzyskali. No to teraz Tomczyk tyłem do bramki, szuka miejsca do strzału. Gdzie on tam sam? W tłoku piłkarzy. Ale przyszedł mu z pomocą Jóźwiak. Rozciągnięcie do Puchacza. Pokazuje teraz Puchacz Jóźwiakowi, gdzie piłkę powinien zagrywać. A on tam jej nie zagrał. Zagrał za blisko bramki. Ale Arka już nawet z kontrami nie wychodzi. Arka już nawet nie przekracza środkowej linii boiska. 6 minut do zakończenia spotkania plus to, co sędzia doliczy. Strzał Jevticza, leci piłka, przeleci. Czy dotknął jej Jóźwiak, czy dotknął jej obrońca Arki? Jednak Jóźwiak, więc będzie aut bramkowy dla drużyny gdyńskiej. Tak jak powiedziałem, Arka nawet akcji nie wyprowadza za środkową linię boiska. Tak szybko poznaniacy piłkę przechwytują, tak żeby atakować dalej. No ale te ostatnie sytuacje, za dużo zabawy Jóźwiaka. Jeftichowi nie wiem, czego zabrakło. No zabrakło chyba tego, że dobry bramkarz dzisiaj w bramce gdyńskiej drużyny. Steinbors, Jeftich, taki pojedynek między tymi zawodnikami. 3-0 dla Steinborsa, bo trzy uderzenia naprawdę przednie Jefticza wyciągnął. W dzisiejszym spotkaniu Paweł Steinbors i w 86 minucie cały czas rezultat bezbramkowy. Teraz jest gdyńska akcja. Budziński lewym skrzydłem na środek do Nalepy. Gra z żółtą kartką. Nalepa ma przed sobą Kostewicza. Nalepa na polu karnym. Kostewicz blokuje dostęp do bramki. Odegranie do rezerwowego Antonika. Jego strzały jednak są przez poznaniaków blokowane. Teraz mocno wszedł Olczyk zdecydowanie w Kamila Jóźwiaka. Taka walka wręcz bark w bark, no ale to było niebezpieczne, bo rozpędzony Jóźwiak, tu można naprawdę krzywdę zrobić zawodnikowi, czasami można na ostrą grę pozwolić, to ale trzeba też wziąć pod uwagę, jak to biegnie, bo to czasami biegnącemu zawodnikowi można się tak zastawić, że ten się odbije i nieszczęśliwie upadnie, przewróci się. I może się to skończyć naprawdę czasami kontuzją groźną. No może tu aż tak groźnie nie było, ale no tu akurat miałem to przed oczami. Zdecydowanie Olczyka wejście w Jóźwiaka było za ostre, ale Antonik teraz się rozochocił. Jest przed polem karnym. Antonik, ten młody zawodnik Stromarkowicz, musi go z Kostewiczem zatrzymać. Tak jest, tak się rozochocił, że się na polu karnym jego akcja skończyła. No to teraz poznaniacy. Do środka Kostewicz, do Pedro Tiby. Tiba do Darko Jefticza. Z prawej strony jest Puchacz, ale widać, że Jeftich ma ochotę tą akcję środkiem przeprowadzić, ale nie, sam pobiegł środkiem, a podał na prawą stronę do Puchacza. Puchacz, lewa noga, strzela, Puchacz, odbija się piłka po drodze od jednego, drugiego piłkarza i straciła całe tempo z tego uderzenia i dotarła do Pawelsa Steinborsa, który sobie spokojnie mógł piłkę złapać. Timur Dżamaleddinow, ręka w górę, kto sobie obejrzał w telewizji w zeszłą niedzielę spotkanie rezerw Lecha Poznań ze Skrą Częstochowa i sobie oceni grę Timura Dżamaleddinowa. Czasami znajduje się w dobrych sytuacjach podbramkowych, także w rezerwach w Łęcznej miał taką sytuację, ale zmarnował ją w sposób przedni, mniej więcej taki jak dzisiaj Kamil Jóźwiak w pierwszej części spotkania. No ale może się uda, może to jest jakieś rozwiązane, pewnie za Jóźwiaka wejdzie. Tiba przed polem karnym do Jefticza. Jeftich, czy uderzy? Nie uderzy. Chciał podać taką leciutką piłkę po ziemi na pole karne do Kamila Jóźwiaka, który jednak był pilnowany. Jeftich jeszcze o piłkę walczy, na pewno. Dużo dzisiaj robi Jeftich w środku pola. Dużo Pedro Tiba w dzisiejszym spotkaniu w środku pola. No ale co z tego, jak tutaj albo broni Steinbors, albo te sytuacje są przez poznaniaków marnowane. Kontra Arki, bo piłkę przejęli już za środkową linią. Uderzenie z dystansu obok bramki teraz strzela. Pospieszył się, widział, że obrona Lecha już jest zorganizowana i Fabian Serarens zobaczył, że tutaj trzeba zatrzymać tą akcję, po prostu zakończyć strzałem z dystansu. W 88 minucie zmiana w Lechu, zejdzie Karlo Muchar, czyli skrzydłowy grający od początku Kamil Jóźwiak zostanie na boisku. Za Karlo Muchara wchodzi Timur Dżamaleddinow. No to gra Lech Poznań na dwóch napastników, dlatego że jest jeszcze oczywiście Paweł Tomczyk, a zdjęty defensywny pomocnik. No, oby się tu dziura nie zrobiła, ale widzi trener Dariusz Żuraw, że Arka atakuje mniejszymi siłami, żeby teraz tego nie chciała wykorzystać, że gdzieś zabraknie defensywnego pomocnika przed po linią obrony drużyny poznańskiej. Timur Dżamaleddinow przed polem karnym. Z prawej strony dużo miejsca tam było, żeby podać. No, fauluje teraz na środku boiska Fabian Serarens. Lubomira Szatkę chciał tutaj odebrać piłkę. Najpierw ta piłka przerzucona przez Dżamaleddinowa do Roberta Gumnego po drodze, już zatrzymana. No ale tutaj faul Holendra zdecydowanie. No to poznaniacy. Robert Gumny, prawa strona pola karnego. Na pole karne, ale wprost na głowę jednego z obrońców. Przed polem karnym jest Pedro Tiba. Tiba powinien to rozciągnąć do Roberta Gumnego. Nie robi tego. Zagrywa w głąb pola karnego, a tam piłka już pada łupem arkowców, którzy jednak kontry nie wyprowadzają. Zatrzymana piłka. Adam Marciniak wejdzie na boisko. No, kapitan Arki, który teraz okazuje się, nie znalazł dzisiaj miejsca w wyjściowym składzie. Lech już znów atakuje. Jóźwiak z prawej strony wbiegł na pole karne. Jóźwiak, przeleciała piłka przed bramką. Nie miał kto dołożyć nogi, ale za polem karnym jeszcze jest Wołodymyr Kostewicz z lewej strony. Niech chociaż rzut rożny wywalczy dla swojego zespołu, ale piłka jakoś nie chce wyjść poza boisko, ale przejęta przez Puchacza. Puchacz przewraca się na polu karnym. Jeszcze kopie tą piłkę prawą nogą Dżamaleddinow, ale obok słupka i od bramki rozpocznie Paweł Steinbors. 90. minuta spotkania. Nie ma gola w meczu Arki Gdynia z Lechem Poznań. Cały czas rezultat bezbramkowy. Przewaga Lecha znaczna właściwie na wszystkich pach. Tylko Lech daje w dzisiejszym spotkaniu momenty gdyńskiej drużynie, ale to wystarczy, żeby Lecha Poznań w Gdyni zatrzymać. Za Macieja Jankowskiego wchodzi Adam Marciniak, stracił na boku obrony miejsce przed dzisiejszym spotkaniem. Obaj boczni obrońcy, tu musiał coś zmienić trener Jacek Zieliński, no ale Jacek Zieliński widać, że kto wie, czy nie będzie się po dzisiejszym spotkaniu cieszył z drugiego punktu wywalczonego przez jego zespół w tym sezonie, bo przecież przypomnę, Arka ma do tej pory punkcik tylko jeden w meczu z Koroną Kielce, w którym tutaj padł remis 1-1, a tak same porażki, do tego jeszcze bez goli. I dzisiaj też ten bilans bramkowy na razie przez Arkę niepoprawiony. No, jęk zawodów, bo Kamil Antonik znalazł się w sytuacji z prawej strony, prawie czystej, prawie, bo dlatego, że dobiegł do niego Wołodymyr Kostewicz, a Kostewicz z Antonikiem akurat sobie w dzisiejszym spotkaniu radzi wystarczająco dobrze, tak żeby ten zawodnik zagrożenia nie sprawił. 5 doliczonych minut w tym spotkaniu, zatem jeszcze 5 minut potrwa mecz Lecha Poznań z Arką w Gdyni. Daleki kop Mikiego van der Harta na połowę przeciwnika, ale nie przyjmuje piłki Kamil Jóźwiak, jest tam z przodu Kostewicz, jest tam z przodu oczywiście Paweł Tomczyk, jest Timur Żamaleddinow. Kostewicz został na środkowej linii z autu. Aurka rozpocznie na własnej połowie. Dużo tego czasu dał arbiter w tym spotkaniu jednej i drugiej drużynie, ale się nie dziwię, bo tak jak mówiłem, przerwy były. Łukasz Trałka debiutuje w drużynie poznańskiej Warty, pojawił się w drugiej części spotkania na placu gry. Warta z Radomiakiem prowadzi na wyjeździe 1-0. Lech Poznań nie może jakoś strzelić gola, mimo że jest drużyną zdecydowanie przeważającą. Walczy, znowu się gra Lecha może podobać, znowu absolutnie do zaangażowania, do gry ofensywnej nie możemy się przyczepić, do prób gry ofensywnej, tylko że przyczepimy się, jak nie będzie bramek padało, jak Lech tych spotkań nie będzie po prostu wygrywał. Pedro Tiba na prawą stronę spóźnił się troszeczkę, żeby zagrać taką dochodzącą piłkę do Pawła Tomczyka, o jakich mówiłem, żeby dogrywać. No to teraz Żamaleddinow, na polu karnym Żamaleddinow. Co zrobi Timur Żamaleddinow? Do Tomczyka, ale Tomczyk nie wiem, co tam chciał, czy odegrać do kogoś, czy jeszcze jakąś przewagę zrobić na polu karnym, ale znowu poznaniacy akcję porawiają. Żamaleddinow na pole karne, teraz już Tomczyk pokryty na polu karnym przez Danka, nie miała szans do niego dotrzeć piłka. Przed środkową linią daleko, Lech odzyskuje piłkę, 2 minuty doliczone minęły, jeszcze 3, jeszcze tam kibice Lecha, nawet są głośniejsi teraz od kibiców gdyńskiej drużyny. Lech biega, Lech tutaj jak takie żuczki wszyscy faktycznie biegają. Tomczyk strzela, broni ten Steinbors. Co za uderzenie Pawła Tomczyka pod poprzeczkę. Jakżeż rozgrzali dziś tego bramkarza poznaniacy. Jak zbudowali tego golkipera w dzisiejszym meczu. Czego on tam nie wybronił. Znakomite uderzenie Tomczyka. Ale jeszcze Lech. To może z bliska piłkę trzeba wepchnąć do bramki. Z pola karnego Tomczyk uderzył. Nie mam pretensji o uderzenie teraz Pawła Tomczyka o to, że coś zrobił źle. A teraz fatalna strata. Olczyk sam na sam z van der Hartem. Jeszcze trzeba go zatrzymać. Przewraca się Antonik na polu karnym. O ile dobrze sobie z nim radził w tej chwili, w tym spotkaniu dzisiaj, lewy obrońca Lecha Kostewicz tak teraz złożył prezent, ale Arka nie wykorzystała. 200% sytuacja gdyńskiej drużyny, na szczęście cofnął się Cnomarkowicz i zaodebrał piłkę. Już zasadmy tą akcję, bo teraz będzie strzelał Jeftić w kierunku bramki. Znowu wybita piłka, tym razem przez Magomę. No to kontra Arki. Chyba jednak gdzieś zabrakło tego defensywnego pomocnika, zabrakło asekuracji. Teraz będzie rzut wolny, sfaulował Kamil Jóźwiak na środku boiska wyprowadzącego akcję Budzińskiego. Jeszcze 1,5 minuty doliczonego czasu gry. Ileż tu emocji się zrobiło. No znalazł się w sytuacji Antonik, w takiej, w jakiej jeszcze się nie znalazł. Jeszcze zmianę przeprowadza Jacek Zieliński. Chce kraść minuty. Serarensa, Holendra zmienia, wprowadza na boisko Dawida Szcirladze, gruzińskiego pomocnika. Lech się teraz musi cofnąć. Żółta kartka dla Kamila Jóźwiaka za faul taktyczny. Jeszcze tutaj ze zmianą gdyński zespół. A oczywiście, no tak, bo chciał sobie zejść holenderski napastnik na środek boiska, pokazuje mu arbiter, że oczywiście przy zmianie to trzeba się zejść do najbliższej linii boiska i on tam teraz musi zejść za bramką, także teraz szybko zmiana przeprowadzona, chciał tutaj sobie ukryć, honory jeszcze jakieś pełnić, no nie ma oczywiście na to miejsca. No to rzut wolny, oczywiście Nalepa, daleko do pola karnego, 20 metrów do pola karnego, do tego 16 metrów pola karnego, czyli ponad 35-36 metrów do bramki strzeżonej przez Vanderharta. No to miękka piłka na pole karne. No i teraz ten Gruzin, który wszedł na boisko przewrotką, chciał strzelić, ale strzelił nad poprzeczką wysoko. Ostatnia minuta doliczonego czasu gry. Sytuację stuprocentową Lech miał jeszcze w ostatniej minucie. Teraz chyba sędzia pozwoli na przeprowadzenie tej jednej akcji. To już może być ostatnia akcja w meczu. Tylko z tej akcji coś może Lech Poznań zrobić, dlatego że po tej akcji myślę, że mecz zostanie zakończony. Już według mojego stopera minęło 5 doliczonych minut, ale jeszcze kradli troszeczkę Arkowcy w doliczonym czasie gry, więc jeszcze 20-30 sekund dołoży do doliczonego czasu gry sędzia Raczkowski, tak by jeszcze sytuację podbramkową stworzyć. I teraz stworzyć ją może Arka, dlatego że tutaj przewinienie przy bocznej linii boiska Pedro Tiby. No to teraz Arka, ale Lech Arce nie pozwala akcji przeprowadzić. Jeszcze teraz Darko Jeftić z Olczykiem, spięcie, rzut wolny szybko wykonany przez Arkę. Olczyk jeszcze leżał, Arka już wykonała rzut wolny, a teraz jeszcze przewrócił się na Lepa na środku boiska, ale przewrócił się sam, tylko jakieś skurcze to mogą być, zatem poznaniacy w ogóle nie powinni na to zwracać uwagę. Koniec spotkania w Gdyni, Lech zremisował z Arką 0-0. Działo się dużo, naprawdę dużo, sytuacji podbramkowych w Besliku, głównie dla Lecha, ale pamiętamy też o sytuacjach gdyńskiej drużyny. Gdyby Kamil Antonik nie był piłkarzem, który znalazł się w dogodnej sytuacji, tylko ktoś bardziej doświadczony, to skończyłoby się to dla Lecha stratą bramki już w doliczonym czasie gry. Lech stwarzał sytuację, głównie Darko Jeftić, bronił jego strzały Paweł Steinborz zza pola karnego. Znakomite uderzenie w końcówce Pawła Tomczyka, ale też w nieprawdopodobny sposób broni ponownie Paweł Steinborz i to on w dużej mierze zatrzymuje dzisiaj poznańskiego Lecha. Zatem w piątej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy Lech w Gdyni remisuje z Arką 0-0. To tyle za uwagę, dziękuję. Grzegorz Hałasik, do usłyszenia. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Autopromocja. Pamiętacie Stanisława Stugarka? Babusia Stefanowo diabła widziała. Legendarny propagator gwary poznańskiej był moim wujem. Naturalnie taki fakt nie pozostał bez wpływu na ciemniejsze umysły. Ja nazywam się Jan Strugarek i zapraszam na letnie gawędy gwarowe w każdy poniedziałek po 13. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Reklama. Tu Dario Ładocha. Dziś zdradzę Wam mój ulubiony przepis na zdrowe śniadanie. Co powiecie na kaszę jaglaną z gruszkami, orzechami włoskimi i ciemną czekoladą? Kasza jest źródłem dobrej energii, nie zawiera glutenu i możesz ją przygotować z ulubionymi dodatkami. Ale jest ważniejszy przepis na zdrowie. By naprawdę żyć zdrowo, trzeba badać się profilaktycznie. Dlatego ja robię cytologię regularnie. Ty też się badaj. Wejdź na openbadania.pl lub zadzwoń pod numer 61 8 501 327 i umów się na darmową cytologię dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat. Zbadaj się w Poznaniu lub w Cytobusie na terenie Wielkopolski. Badania profilaktyczne. Twój przepis na zdrowy styl życia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Holandia Ethno Festival już 24 sierpnia. W tym roku okres międzywojenny. Wystąpią między innymi Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Summana, przedwojenne piosenki, Agata Cejba. Taneczny swing prosto z Hollywood. Liczne atrakcje zapraszamy. Tylko 60 km od Poznania. www.holandiaethnofestival.pl. Projekt Magiczna Kraina 100 Jezior jest sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności i Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Co nosi się w wakacje 2019? Nosi się nową koszulkę meczową Lecha Poznań w drodze na stadion. Kibicu, nowa koszulka meczowa już w sprzedaży. Wybierz jeden z trzech dostępnych wariantów i kibicuj w barwach. A jeśli masz karnet, to nową koszulkę kupisz ze zniżką. Odwiedź dowolny punkt sprzedaży lub sklep lechpoznan.pl. Reklama. Autopromocja. Szanowni Państwo, kolejny laureat wakacyjnego konkursu. Pan Jacek. I jego hasło. Radio Poznań. Lato od ucha do ucha. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry. Radio Poznań, lato od ucha do ucha. To pana dzieło? Tak, zgadza się. To informuję pana. Wczoraj mieliśmy burzę mózgu z żoną i takie nas powstało. To informuję pana, że wygrał pan w naszym konkursie na najlepsze hasło reklamowe wakacji z Radiem Poznań. Pan Jacek z Poznania. Brawo! Cieszę się, jest! Więcej o konkursach Wakacje z Radiem Poznań na stronie www.radiopoznan.fm i na Facebooku. Autopromocja. Przed chwilą słuchaliśmy razem, jak gra poznańska drużyna piłkarska. A teraz wspólnie wysłuchaliśmy piosenki poznańskiego, przesympatycznego, żeńskiego duetu. Siostry Melosik, jak państwo dobrze wiedzą, to rzeczywiście są siostry. Nie od dziś na antenie Radia Poznań goszczą ich piosenki. Utwór Coś nie tak w ostatnim notowaniu listy przebojów Radia Poznań poradził sobie bardzo dobrze. Proszę sprawdzić, jak wysoko znajduje się w tej liście. radiopoznań.fm, tam bez problemu na stronie głównej znajdziecie ostatnie notowanie i możliwość głosowania na swoje ulubione piosenki. Dziś krótsze wydanie programu Przepraszamy, przyjęcie towaru, ale tak samo jak zwykle serdecznie zapraszam do pozostania z nami. Marcin Rzyski sprzed mikrofonu kłania się jak najniżej. Do 20:00 tylko nowa muzyka. Za chwilę przegląd światowych list przebojów, ale najpierw jeszcze sprawdzimy sobie nasze aktualne powerplaye. Za chwilę Tasky Brothers, wcześniej grupa The Goo Goo Dolls. Twórcy wielkiego przeboju Iris wracają z nowym albumem. Jego fragment nazywa się Miracle Pill. What I need is a feeling incredible. What I need is a a real love chemical. Wanna be like a heart that's painted in gold. All the things, there's only one thing I can be certain. piosenki, które będą naszymi powerplayami w najbliższych dniach. Miracle Pill grupy The Goo Goo Dolls, a potem So Caught Up, formacja The Teskey Brothers. 2 sierpnia tego roku ukazał się ich najnowszy drugi album. Do jego nagrania zaprosili nie byle jakiego producenta. Paul Butler i wcześniej współtworzył brzmienie Michaela Kiwanuki. Zresztą trochę to słychać na ich nowej płycie, która nazywa się Run Home Slow. Tydzień temu wspominałem o tym, że dziś będzie to nasza płyta tygodnia, ale w związku z tym, że mamy krótsze wydanie magazynu Przyjęcie Towaru, to proszę mi pozwolić przestawić te plany na następną sobotę, kiedy będziemy mieli więcej czasu, żeby posłuchać sobie wspólnie kilku fragmentów albumu grupy Teskey Brothers. A skoro o albumach mówimy, przenieśmy się na chwilę do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Mamy nowość na szczycie listy płyt. W tym tygodniu to już 9 raz, kiedy Drake wkracza na sam szczyt listy przebojów najchętniej słuchanych w Stanach Zjednoczonych albumów według tygodnika Billboard. Fragmenty jego nowego albumu, który jest składanką niewydanych utworów w latach 2010-2016, przed nami. 2 znakomitych gości, za chwilę Beyoncé, a wcześniej Sampha. Oto Drake. It's not me, it's you. Reckless and you know it. They don't love you like I do. Say you're moving on. Well, I guess that's just emotion. I guess that's just emotion. Oh, I guess that's just emotion. State to state, in my leather and my Tims, like it's 1998. And my dog Chubby Chub, that's my front away. On the east side of the city, that's where everybody stay. Seem like everybody calling, cause they want me on their song. It's like every time I touch it, I can never do no wrong. When they need a favor from your man, they don't leave you alone. But I guess that's just emotion. Yeah, then that phone doesn't ring when they got everything. That's the motion. Looking back on it, at least my pride is intact. Cause we said no strings attached and I still got tied up in that. Everything that I write is either for or about her. So I'm with her even when I'm here without her. And she know it, the girl that I wanna save is like a danger to my health. Try being with somebody that wanna be somebody else. I always thought she was perfect when she was being herself. Don't even know how to help, but I guess that's just emotion. Yeah. Should probably come around, so never settle down. That's the motion. Oh, I guess that's just the motion. Oh, I guess that's just the motion. I guess that's just the motion. Nothing, nothing more. Your heart hit the floor. I guess that's just the motion. Emotion. Oh, I guess that's just emotion. Oh, baby. Can I, baby? Yeah. Can I, baby? Can I, baby? Can I bring you to the six where I really stay, baby? Show you why I am the way I am. Can I tell you what I think my biggest flaw is, baby? I try to be consistent, but I can't. Can I have an honest moment with you right now, baby? Tell me who you wanna be. Can I get an honest answer from you right now, baby? Cause all we ever talk about is me. Can I, before I turn the lights on? Before I turn the lights out, tell me who you wanna be. Can I call a steady text you on the hotline? Sometimes I wanna hear your voice. Can I see you right now, I know the sun is up, baby. Sorry, I don't really have a choice. Can I ever make you feel like I'm down for you, baby? You do so much more than that for me. Can I finally take the time and open up to you, baby? Cause that's a side you never get to see. Can I, before I turn the lights on, one more time. Before I turn the lights out, tell me who the you wanna be. Can I, baby? Can I, before I turn? Can I, baby? Can I, baby? Can I, baby? Can I, baby? Can I, before I turn the lights on? Tell me who the you wanna be. Can I, can I, baby? Can I, baby? Can I, baby? Can I, before I turn the lights on? One more time. Tell me who the you wanna be. Zdecydowanie najpopularniejszy artysta w Stanach Zjednoczonych i to już od dobrych kilku lat. Zresztą znajdujący się także w ścisłej czołówce listy najpopularniejszych artystów na całej naszej planecie. Może z wyjątkiem Polski. W Polsce wielkiego szaleństwa na punkcie Drake'a jak dotąd nie odnotowaliśmy. A w Stanach Zjednoczonych jego najnowsza płyta, będąca kompilacją niewydanych wcześniej utworów, trafia bez problemu, jak zawsze zresztą w jego przypadku, na sam szczyt listy albumów tygodni. Billboard. Przed momentem Drake razem z Samfą, a potem Drake razem z Beyoncé. Na miejscu drugim, jeśli chodzi o listę najpopularniejszych płyt w Stanach Zjednoczonych, ostatni album Eda Sheerana. Przypomnijmy sobie jego fragment, to był nasz album w zeszłym tygodniu, ale piosenka Blow, która została nagrana z Chrisem Stapletonem i Bruno Marsem, to jest wciąż propozycja do listy przebojów Radia Poznań. Czy nie jest zbyt rockowa, by częściej po nią sięgać i by zrobiła jakieś zamieszanie na naszej liście? Posłuchajmy sobie jej raz jeszcze i zastanówmy się, czy będzie z tego przebój, czy nie będzie. Ed Sheeran tak ostro, rockowo jeszcze nigdy się nie prezentował. Za chwilę polska muzyka na naszej antenie. Królewski wieczór Kamila Króla. Serdecznie zapraszam do słuchania Radia Poznań między 20 a 21, a na razie jeszcze Ed Sheeran z kolegami. Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Marcin Rzyski. Udanego sobotniego wieczoru. Do usłyszenia. I feel like a winner. I feel like the one.

Polskie Radio Poznań. 20. Sobota, 17 sierpnia. Na dożynkach w Kazimierzu Biskupim początek kampanii wojewody do parlamentu. Na poznańskim Golęcinie festiwal kolorów koło Czarnkowa, święto kapusty. A w amerykańskim Memphis fani upamiętniają rocznicę śmierci Elvisa. Wiadomości Piotr Maciejewski. Na początek jednak akcent sportowy. Bez goli w Gdyni. Lech Poznań bezbramkowo zremisował z Arką w spotkaniu piątej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Na dożynkach w Kazimierzu Biskupim w powiecie konińskim wojewoda Zbigniew Hoffman zainaugurował swoją kampanię do parlamentu. Jak mówi wojewoda, do Kazimierza przyjechał w podwójnej roli jako przedstawiciel administracji, ale i jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Ale zaproszenie od wójta dostał kilka miesięcy temu. Jestem mieszczuchem, przecież nie będę tego ukrywał. I takie zetknięcie z piękną wielkopolską prowincją to jest dla mnie duże wydarzenie i dlatego z satysfakcją na pana wójta zaproszenie dzisiaj odpowiedziałem. Chcieliśmy też porozmawiać o sprawach ważnych dla gminy i powiatu. Dla rolników z powiatu konińskiego sprawy ważne to w pierwszej kolejności susza. Jak mówią starostowie dożynek w Kazimierzu, dotyka ona i upraw, i hodowli. Aldona Kościelska tłumaczy, że susza to nie tylko niższe plony, ale i niższa jakość zbóż. Ten rok był